Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskind. Kære alle, jeg har meldt mig ud af Liberal Alliance. Sådan her skrev Simon Emil Ammitzbøll Bille i går på sin Facebook-profil, og i et interview til TV2 siger han sådan her. Først og fremmest vil jeg bare sige, at det her det handler om politik. Jeg synes, at Liberal Alliance skulle have en klarere værdiliberal profil. Det handler om at få en udlændingepolitik, der trækker en lidt anden retning end Inger Støjberg, for at sige det meget præcist. Ja, det er altså Simon Emil Ammitzbøll Bille. Han har forladt partiet. Han sidder stadig i Folketinget. Han kommer her ind i studiet om en halvanden time, og vi skal tale en del om det her. Har du stemt på Liberal Alliance ved folketingsvalget? Skriv ind på 42 600 427. Hvad tænker du om det her? TV2 er jo kommet i besiddelse af et internt brev. Jeg har det her. Det er simpelthen skrevet af et flertal i hovedbestyrelsen. Der er 14, der skriver under på det her brev. Og de vil have i det her brev, og det bliver sendt ud, inden han melder sig ud af partiet, at Ammitzbøll Bille han enten retter ind eller forlader partiet. Spørgsmålet er jo, om han simpelthen er blevet presset ud af partiet, eller om han selv har taget den her beslutning. Han skriver i hvert fald, elastikken holdt ikke længere, så at sige. Og hvad er det, han er uenig i sit parti med, eller sit gamle parti? Det er jo sådan set tredje gang, at Simon Emil Ammitzbøll Bille han forlader et parti. Det er blandt andet det her med EU, han er uenig i partiet med, den linje, der er. Altså, han er lidt mere EU-positiv. Og så handler det også om syrienkrigere. Står der i hvert fald i det her interne brev, der står også, at han ikke har engageret sig. Han er gået enegang. Han har ikke mødt op til hovedbestyrelsesmødet, og heller ikke til kulturnat-arrangementet på Christiansborg. Og nu siger de altså, at de opremser en række punkter, hvor de er utilfredse. De siger, nu mener de altså, at han bør rette ind, ellers så vil de holde et hovedbestyrelsesmøde, hvor at Simon Emils engagement i LA vil være det eneste punkt på dagsordenen. Og nu har han altså meldt sig ud. Manden kommer i studiet. Har I en holdning til det? Har du måske stemt LA, men tænker, nu må det simpelthen være slut med at stemme Liberal Alliance? Der er for meget drama i det parti. Eller tænker du, det er godt for partiet, at der bliver ryddet lidt ud blandt dig? Din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Ja, og vi skal også forbi en mange andre historier her til morgen. Jeg står her alene de næste 3 timer. Vi skal blandt andet tale om en kænguru, der er blevet fundet. Vi skal tale om et samråd om Easy Translate. Og så også om et millionforlig i Amagerbank-sagen. Og skal vi også tale med dig, der befinder dig i Chile, Thomas Thomsen. Godmorgen. Ja, godmorgen. Det er en nat hos dig, går jeg ud fra. Klokken er 1 her. Klokken er 1 over hos dig, og altså onsdag, eller tirsdag stadigvæk. Her der er det onsdag morgen, og klokken er 6:08. Der er jo i alt 15 personer, der siden søndag har mistet livet i forbindelse med de her voldsomme uroligheder, der er i Chile lige nu, og som du er vidne til. Demonstrationerne de begyndte jo egentlig som en protest mod stigende billetpriser i den offentlige transport. Og de har så udviklet sig til en generel protest mod Chiles militær og også præsident Sebastián Piñera. Hvorfor var det, man demonstrerede mod billetpriserne? Altså, der er en meget skæv økonomisk politik i Chile, hvor de rige er meget, meget rige, og hvor middelklassen og underklassen er altså får meget lave lønninger. Mindstelønnen er omkring 300.000 kroner, pesos, det vil sige 3.000 kroner om måneden. Hvorimod for eksempel parlamentarikerne og præsidenten tjener måske, tjener mellem 30 og mellem 300 og 800.000 kroner om måneden. Så der er meget stor forskel på rig og fattig. Og det er ligesom det, som den skrue er bare blevet spændt mere og mere. Ja, i mange år. Okay, så det var sådan, altså billetpriser, men ligesom den berømte dråbe, der fik bæret til... Ja, det var dråben, der fik bæret til bæret til flyet over, lige præcis. Altså, altså 30 øre er jo ingenting. Nej. Men det er bare mange ting. Altså, man betaler også for det, der hedder PR på motorvejene. prisen er stedet der, og det samme gælder for AFP, pensionsordningen er meget dårlig, og sundhedssystemet er kollapset, og der er dårlige uddannelser for dem, der ikke lige har 5.000 kroner om måneden til at uddanne deres børn. Så det er sådan en, altså, det var lige præcis der, der fik rummet, der fik været til at flytte over. Så gad folk ikke mere. Og så skete det jo så, som nyhederne sikkert er med til Danmark, at fredag og lørdag, der eksploderede det. Demonstranterne satte ild til 45 metrostationer, og 100vis af butikker blev ildspåsat og røvet, og ja, det gik helt nok. Okay, vildt nok. Så altså, man starter med at være sure over, at billetterne bliver for dyre, og så brænder man simpelthen metrostationerne af. Natten til i går, der blev der simpelthen indført udgangsforbud efter klokken 20. Og nu ser du klokken, den er sådan 1 om natten hos dig. Er der folk på gaden, hvis du kigger ud af vinduet? Nej, det er der ikke. Hvad hedder det? Folk, de har sådan grupper rundt omkring i byen, trodset det der udgangsforbud. Det blev indført. Jeg mener, det første udgangsforbud, det var natten til, eller hvad hedder det, lørdag og søndag. Jeg kan ikke huske, om det startede fredag allerede. Jeg tror, det var lørdag og søndag, det startede. Så det har været 3-4 dage, hvor der er udgangsforbud fra klokken 8 og så ind til klokken 5-6 om morgenen. Det afhænger lidt af, hvad de siger. Thomas, du er jo ikke sådan en traditionel korrespondent, jeg har ringet til. Altså, du bor jo tilfældigvis bare lige i Chile. Hvad er det, du laver der i hovedstaden Santiago? Jeg er appudvikler. Du er appudvikler, og har du selv deltaget i demonstrationerne, ikke sandt? Nej, det har jeg ikke. Jeg har set i nærheden og ser sociale medier, og jeg har sådan holdt mig lidt på afstand. Okay. Jeg synes det er lidt af en chilenernes kamp, men du spurgte mig om jeg har set folk på gaden, og svaret på det der, det har jeg ikke, fordi at politiet og militæret, de håndhæver det meget bestemt, at det her udgangsforbud. Hvad er konsekvensen, hvis man går på gaden? Altså, der var her i går, der var der fredelige demonstrationer foran en militærbase, der hedder Escuela Militar. Og så et område, der hedder Manquehue, hvor der var, det var ikke hundredvis af demonstranter. Og de står sådan og, fredelige demonstrationer, så banker på ruder. Men de overholder ikke udgangsforbuddet. De går ikke hjem klokken 8, når de skal gå hjem. De står bare stadigvæk og fortsætter med at slå på de der kasseroller foran soldaterne. Og det resulterede så i, at de endte med at skyde de her soldater. Ikke efter demonstraterne, men bare til skud. Okay. Og der er så andre steder i byen, hvor folk er blevet slået ihjel, fordi at de har været ude på gaden efter. Så det bliver håndtaget. Og udover denne her sådan meget udefinerbare utilfredshed med ulighed i samfundet, har de så nogle konkrete krav, ligesom vi har set ved demonstrationerne i Hongkong? Der er ikke sådan en foregangsmand, der sådan har stillet sig frem i medierne. Men generelt set, så er det de her emner, jeg har omtalt med pension, med uddannelse, med sundhed. Altså alle de her offentlige services, som er helt i gulvet. Altså, man skal sådan set have penge til private ordninger i hele det her. I alle de her sektorer for at få ordentlig behandling og ordentlig uddannelse. Så det er sådan lidt, det er den fælles stemme, alle de siger, at det er det, de vil ændre på. Og så er der også mange, altså der er skrevet på biler og graffiti og på veje alle mulige steder, at præsidenten Sebastian skal gå af, træde af, altså folk står det med over det hele på gaden. Og hvorfor mener de, han bør gå af? Der er jo historisk i Chile med Pinochet, og den siddende præsident er fra samme parti, og det vi ser i øjeblikket, det er jo historien, der gentager sig. Jeg tror bare, folk de tror ikke på, at han kan ændre det, fordi han har ikke ændret det. Han sidder i anden periode nu her. Og de ting, som folk er sure over, er ikke, de har ikke ændret sig eller er blevet bedre. Det er bare et fortsat med større ulighed. Så udover utilfredshed med ulighed og velfærdsydelser og præsidenten, som ikke har taget hånd om de her problemer, så er de også utilfredse med militæret. Og hvorfor er det? Nå, men det er jo klart, altså, hvis det er lidt ligesom det her, at jeg brugte ordsprog med ulven, der var der på. Det er klart, når man lukker 10.000 soldater ind i blandt almindelige civile borgere, som kun har deres dødelige våben at forsvare sig med, imod demonstranter, der bruger sten og ild og bare deres masser, så er det jo uundgåeligt, at soldaterne, de bliver nødt til at forsvare sig. Og så er det nogle gange med døden selvfølgelig. Og altså, der er også mange... Altså, det som jeg ikke... Jeg ved ikke, om tv-transporterede billeder er blevet sendt til Danmark, men det er meget... Altså, det er meget to forskellige historier, man ser, når man følger sociale medier. De videoer og billeder, der bliver sendt rundt på WhatsApp og Facebook, i forhold til det, der bliver sendt i fjernsynet. Altså, der baserer mange videoer med soldater, der... måske 20 soldater, der render ind i en gade og skyder efter demonstranter. Der er også billeder, de her pansrede landskabsvogne, de kører fire af dem ind igennem et område med demonstranter for at få dem i hvert fald væk. Så altså, det er den her misbrug af magt, for at sige det kort, som er løbet løbs. Og så er det også uundgåeligt, når man lukker så mange soldater ind i blandt civile. Og fordi at uroligt, altså, det er så meget ude af kontrol, så selv soldaterne, tror jeg, har en meget løs styring. Der er også videoer, der kører rundt med soldater og politifolk, der er med til at stjæle, og der er med til at sætte ind i ting og støtter demonstranterne, fordi at mange af dem rent indkomstmæssigt er i samme situation som dem, der klager. Så. Okay, tusind tak, Thomas Thomsen. Ja. Fordi jeg måtte ringe til dig. Du er altså app-udvikler og befinder dig i hovedstaden Santiago i Chile tirsdag nat. Her er det klokken 1 over ved dig. Ja, tak fordi du var med og rapporterede om de her protester, der fortsætter i Chile. Ja, det var slet. Dette er Radio 24/7. Godmorgen. Jeg stemte på Liberal Alliance til valget. Sjældent har jeg fortrudt noget så inderligt. Med Anders' afgang er partiet blevet usynlig, og Alex Vanopslagh virker ikke til at være den rette leder, der forstår at samle partiet. Jeg skulle have stemt konservativ, skriver Christian. Og Mads skriver ind, ja, der er kaos, men lad nu den unge mand forme partiet. Jeg tror stadig på projektet. Tusind tak, fordi at I skriver ind. Bliv ved med det. 42 6 00 24 7. Vi taler jo om Simon Emil Ammitzbøll Bille, der simpelthen har forladt Liberal Alliance. Han har meldt sig ud af partiet efter 10 år. Han var jo ellers det, man kunne kalde kronprins i partiet. Han er på forsiden af aviserne i dag, og han kommer herind om 10 minutter. Har du stemt på Liberal Alliance? Vil jeg gerne høre, om du har fortrudt det, eller om du er glad for det. Og nu vender vi blikket mod Easy Translate, fordi i går der blev andet samråd i sagen om det her omstridte tolkefirma afholdt. Efter det første samråd, det blev afholdt den 12. september, blev der så indført et skærpet tilsyn. Og det betyder, at alle myndigheder de fik mulighed for at klage direkte til Rigspolitiet i stedet for til Easy Translate. Og herefter, da man fik den mulighed, så eksploderede antallet af klager. For lige at sætte nogle tal på, før det her, der var der 123 klager på 4 måneder. Det er jo i sig selv også et ret højt antal. Men nu er der altså allerede kommet 233, altså næsten det dobbelte på bare 1 måned. Og hele 55 klager, de faldt bare i en enkelt uge. Vores reporter Johan Peter Glover Rasmussen, han tog ind til samrådet i går og talte med Peter Skaarup, retsordfører for Dansk Folkeparti, spurgte ham om han fik svar på alt, hvad han ønskede. Nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Jeg synes jo, ministeren skulle sige, hvad han selv mener. Og jeg fornemmer, at ministeren er på det hold, der siger, at der er bristede forudsætninger. Vi vil ikke finde os i, at vores tolkeydelser hos det offentlige, hos politiet, hos myndighederne ikke fungerer. Men det vil han jo ikke. Han vil jo ikke sige det i dag i hvert fald. Og så må vi jo trække pinen ud. Det er jo lidt ligesom tandpine. Man har rigtig ondt, men man tænker, lad os lige prøve at se, om det bliver bedre. Jeg tror ikke, det bliver bedre. Altså, som det er nu, så kommer du til at løbe ind til årsskiftet i hvert fald. Så du gerne, at man stoppede det før det nye år? Jeg synes, man skulle stoppe med det samme, mens man har mulighed for det. Og jeg ved jo, at der er rigtig mange tolke derude i fædrelandet. De har jo tidligere været der, som man vil kunne bruge til det her arbejde. Og der er en risiko for, at der er kriminelle, der slipper fri. Der er mange store ærgelser og omkostninger ude hos vores retsvæsen. Det kan vi se i alle de klager, der kommer. 55 klager bare på en uge, det er rigtig mange. Så på alle mulige måder er der argumenter for, hvorfor man burde stoppe nu og sige, at der er bristede forudsætninger, vi ophæver kontrakten, og så etablerer man noget, der kan virke ordentligt. Det har borgerne brug for. Man kan jo sige, at som du selv siger, samrådets store nyhed var jo, at altså, der har været 55 klager på en uge, hvor vi før har fået ved Rigspolitiet, altså der har været, hvad der minder om 123 klager på 4 måneder, ikke? Har Rigspolitiet været for dårligt til at føre tilsyn med det her firma? Helt klart. Og jeg synes også, de oplysninger, der er kommet om, at Københavns Kommune ophæver kontrakten med Easy Translate sidste år på grund af nogle helt basale fejl, der har været i lang tid, tyder på, at man heller ikke har været god nok til at lave en kontrakt med Easy Translate fra myndighedernes side. Og det synes jeg ikke rigtig, ministeren svarede på i dag, men det der er brug for, at man bliver meget bedre, hvis man skal forestille sig, at der skal laves et udbud en gang til. Det er ikke sikkert, at der skal det. Men skatter det, så er man nødt til at være meget bedre fra myndighedernes side til at lave et udbud med nogen, der virkelig kan løfte opgaven. Ministeren var jo ikke så klar i spillet omkring, hvad han egentlig gerne så i stedet for. Der var jo nogle snak om, at nu bliver der kigget på, hvad en fremtid eventuelt kunne se ud uden Easy Translate. Hvad mener du er det rigtige fremadrettet? Altså, jeg tror ikke på, at et nyt udbud er sagen her. Jeg tror, man skal vælge den model, som man havde tidligere med nogle moderniseringer. Så man har en liste over nogle folk, der virkelig er kvalificeret til opgaven, som man kan trække på. Og det er også det, jeg hører både politifolk, dommer og andre, der arbejder med alle de her ting, som er martret af klagerne og problemerne, sige, jamen det fungerede jo egentlig okay før. Så lad os da starte med at gå tilbage til udgangspunktet, noget der fungerede. Ministerens grund for ikke at ophæve kontrakten nu, det er jo, som jeg forstår det, at man ikke mener, at man har et grundlag for det, så man er bange for, at man får en bod for Easy Translate, og det kan være dyrt for skatteborgerne og besværligt. Er det ikke bare sund fornuft at vente indtil til nytår, hvor der ligger forhåbentlig et klart ophævelsesgrundlag? Det mener jeg ikke. Altså jeg mener, der er så mange udgifter, så mange ærgelser, så mange problemer derude i vores retskredse hos flygtningenævnet, hos politiklagenævnet, som gør, at omkostningerne ved at vente bliver større, end omkostningerne vil være ved at ophæve den her kontrakt nu. Så jeg synes, det er et regnestykke, som ministeren så åbenbart ikke kan lave eller vil lave, over hvad koster det så at have det her udbud kørende, som vi har i øjeblikket. Jamen det regnestykke tror jeg vil ende med et kæmpestort plus, hvis det er, at man valgte at ophæve nu. Fordi så vil man kunne få tingene til at køre i smul vande, i stedet for som nu, hvor der er alt omfattende problemer. Som vi kunne fortælle, så var der jo nogle ledende medarbejdere ude i nogle politikredse her i Københavnsområdet, som var meget bekymret omkring Easy Translates behandling af fortrolige oplysninger. Føler du, at du fik tilfredsstillende svar på det? Jeg føler, at ministeren tager det seriøst, men vi har brug for nu i retsudvalget at få at vide af ministeren, hvad sker der så rent faktisk et skridt for at sikre, at man ikke lader fortrolige oplysninger cirkulere rundt, som det åbenbart er sket. Og så derfor har vi efter samrådet her bedt om nogle nye svar fra ministeren for at være sikker på, at det bliver taget meget alvorligt, og at der kommer en procedure, der sikrer, at man ikke har klassificerede oplysninger, der fyrer rundt omkring i offentligheden. Ja, tak til min kollega Johan Glover Rasmussen, der altså var inde og tale med Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti retsordfører om Easy Translate. Dette er Radio 24/7. Louise Velblund, byrådsmedlem for Enhedslisten i Hjørring, er du med? Ja, jeg er lige her. Godmorgen. Kan du høre mig? Det kan du tro. Jeg har ringet til dig, fordi man i går, det var sådan set i alle nyheder, at man kunne se det her klenodige Rybjerg Knude fyr, som blev simpelthen rullet væk fra Klintens skrænt, der lå, det ligger lige ved havet, og så tilbage, altså 70 meter tilbage, det blev live transmitteret i går. Men hvis det stod til Enhedslisten, så skulle man egentlig bare lade det stå, og så gå den naturlige gang og synke i havet. Så du helst, at det bare sank i Vesterhavet? Jamen grundlæggende, så synes jeg jo, at det, der var så fantastisk ved det fyr, var ikke fyret i sig selv, men hele historien omkring fyret. den store vandreklit, der er derude, den kom jo fordi, at man byggede fyret, som egentlig ikke har været i drift i mere end 68 år, hvilket er forbavsende lidt for et fyr. Og det blev taget ud af drift, fordi at det fik så stor en klint bygget op, eller en vandreklit. Og det er jo historien, fordi grundlæggende er fyret jo ikke finere eller flottere end andre fyr. Vi har faktisk flottere fyr i bedre stand i kommunen. Så grunden til, at så mange mennesker har synes, det var fantastisk, det er jo hele historien om, hvordan at naturen interagerer med, hvad vi laver. Og hele den historie, synes jeg faktisk, man ødelægger ved nu at flytte fyret. Så nu har man halvt ødelagt en vandreklit, samtidig med, at man har rykket fyret tilbage. Og så synes jeg, der er selvfølgelig historien om, at vi kan rykke et fyr på skinner, men det bliver lidt historieløst. Ja, okay, på den måde. Lad mig lige komme lidt fakta. Det blev bygget i 1899 på klitten ud til Jammerbugten i Vendyssel. Og hvad hedder det? Sandet, det er jo så sådan blæst rundt omkring det, så man stoppede faktisk med at bruge det i 1968. Og så har det været sådan et monument og en turistattraktion. Og ifølge Naturstyrelsen, ja, så ville det faktisk være faldet i havet inden for de næste år, hvis man altså ikke havde flyttet det. Og det gjorde det altså i går. Man flyttede det 70 meter ind i landet. Over 250.000 turister, de nyder hvert år fyret. Det er jo helt vildt. Altså en kvart million kommer og besøger det her. Hvorfor? Altså skulle de gå glip af det fyr? Skulle de så, tror du, de ville komme og glo på det, mens det lå nede i havet egentlig? Jamen jeg synes jo også, at man skulle have for evigt faldet, kan man sige. Men grundlæggende så har jeg svært ved at tro, at det er fyret i sig selv. Det er jo historien omkring fyret, der er specielt. Hvis du ser, så fyret, det er 750 tons mursten stablet oven på hinanden, og det er da et fint og flot fyr, men det ser jo i sig selv ikke anderledes ud end noget som helst, eller andre fyre overhovedet. Det er meget højt, og det er hvidt. Men det er, altså, det er jo historien bag, og det er den klit, der er blevet lavet omkring fyret, der er interessant. Det er jo derfor, folk kommer. Ellers var de vel taget til Hirtals fyr. Det er i bedre stand, og der er kafeterier, der drives af frivillige, og man kan få god billig kage. Så det er åbenbart ikke selve det at se et fyr, der er så interessant. Det er jo lige præcis det, fordi at det ligger der, hvor det ligger, og fordi at det falder i vandet. Mm. Og det gør det jo så ikke nu. Nu har man flyttet det 70 meter ind i sin tid, da man byggede det. Altså, det stod jo færdigt i 1900. Der lå det 200 meter inde i landet. Så nu må vi se, hvor længe det så, altså, hvor lang tid der går, før man skal flytte det igen. Og Louise Velblund, du er altså byrådsmedlem for Enhedslisten i Hjørring, og der er mange, der har fulgt med i det her i hele landet. Den her operation, hvor man har flyttet det her fyrtårn tilbage. Og du siger så, måske man bare skulle have ladet det gå naturens gang. Tror du, det er klimaforandringerne, der er skyld i, at det her fyr, det er blevet flyttet? Eller det skulle flyttes? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Altså, hvis du ser på kirken, der ligger ikke så langt derfra, som nu stort set er faldet i havet. Den blev bygget flere hundrede år før. Den lå 2 kilometer inde i landet. Men det er da klart, at hver gang vi bygger en mole, eller hver gang vi gør noget, så forandrer vi noget i havet, og så tager det og nogle steder og ligger til andre steder. Men klimaforandringer, det tror jeg sådan set ikke er en del af det med fyret. Nej, okay. Godt. Jamen, tak, Louise Velblund, fordi du ville være med. Jamen, det var så lidt. Og rigtig god dag til dig. Men det var flot flyttet, må man så sige, når det nu skal være. Okay, det er godt. Okay, så det er ikke fordi, det får dig helt op i det røde felt, det her. Nej. Nej, det gør det ikke. Jeg synes bare nogle gange, at vi bliver lidt historieløse, og at vi lader ikke naturen få den plads, som naturen bør have. Okay. Tak og have en rigtig god dag, Louise Velblund, som altså er byrådsmedlem for Enhedslisten i Hjørring. Og altså fortalt om det her Rubia Knude-fyr, som simpelthen er blevet flyttet 70 meter ind i landet. Nu er klokken 6:30, og lige efter et nyhedsoverblik, ja, der skal vi tale om det, eller jeg skal tale med en ekspert om det millionforlig, der er indgået i Amager Bank-skandalen. Så skal vi også forbi kangurunyt, der er blevet fundet en kanguru, Sebastian Bach, der i sidste uge var meget ked af, at hans kanguruer er blevet stjålet. Han har nu fundet fem af dem. En af dem fandt han i går, og ham taler jeg med. Og så skal vi selvfølgelig også runde Simon Emil Amitsbøl Bille. Han er på forsiden af alle aviserne. Man kan sige, at han har stjålet forsiden lidt for os her på Radio 24/7. Men han kommer herind i studiet om en time, og vi skal tale om, hvorfor han har valgt at forlade partiet, om det måske skyldes det brev, som et flertal af bestyrelsen har sendt til Alex, Ole og Leif i folketingsgruppen. Klokken den er 6:30. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Hvis et barn møder op i børnehaven eller skolen og fortæller, at det er blevet slået derhjemme eller ligefrem kommer med fysiske tegn på overgreb, reagerer personalet resolut og sender en underretning til kommunen. Derimod halter det mere med reaktionen, hvis barnet viser indirekte tegn på overgreb, f.eks. ændrer adfærd, opfører sig anderledes end jævnaldrende eller har gentagen modvilje mod at ville med forældrene hjem. Det fremgår ifølge Jyllandsposten af en rapport, som Deloitte har udarbejdet for Socialstyrelsen. Konklusionen er klar. Hermed overses potentielt overgreb, der ikke direkte italesættes af barnet. Situationen bekymrer i høj grad social- og indenrigsminister Astrid Krag. Det tænder mine advarselslamper på børnenes vegne. Det overrasker mig, at der stadig er en gråzone, hvor børn bliver slået, uden at der sker mere, fordi vi som samfund ikke reagerer hurtigt og tydeligt nok og får stoppet volden, siger hun. Ministeren vil nu indkalde de relevante parter for at undersøge, hvor der skal strammes op. I Børns Vilkår vurderer direktør Rasmus Kjeldahl, at netop de mere skjulte tegn på vold er det allerstørste problem. Han opfordrer kommunerne til at indføre en mere fast procedure for, hvordan tegn på vold skal håndteres. Tyrkiet vil ikke genoptage sin militære offensiv i Syrien mod kurdiske styrker, det meddeler Tyrkiets forsvarsministerium. Tyrkiske styrker indledte den 9. oktober en offensiv mod kurdiske styrker i det nordøstlige Syrien, men torsdag i sidste uge accepterede Tyrkiet efter aftale med USA at indstille kamphandlingerne i 5 døgn. Tyrkiet stillede som betingelse, at den kurdiske YPG-milit trak sig tilbage fra den såkaldte sikre zone i området inden tirsdag aften. Zonen er et bælte langs Syriens nordøstlige grænse, som Tyrkiet vil gøre til et sikkert område. Chiles præsident Sebastian Piñera giver befolkningen en undskyldning efter flere dages voldsomme protester i det sydamerikanske land, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Piñera annoncerede samtidig en række tiltag i et forsøg på at imødekomme demonstranternes ønsker. Blandt tiltagene er en garanti om at hæve mindstelønnen, en højere statsbetalt pension og en stabilisering af prisen på elektricitet. Præsidenten siger, at han håber at kunne vende de voldsomme protester, der siden weekenden har kostet 15 livet, til en mulighed for Chile. Han vil tage konkrete og hurtige skridt for at løse problemerne med ulighed i landet, som har fået tusindvis til at gå på gaden de seneste dage. Demonstranterne har råbt op for at få økonomiske reformer, og nogle har desuden krævet præsidentens afgang. Tørt og skyet, men indimellem kommer der også lidt sol. Temperaturer op mellem 11 og 14 grader. Du lytter til Radio 24/7. Tale radio. Ja, 6:03. Tak for jeres sms'er. Der er en, der skriver ind her. Godmorgen, 24/7. Er det virkelig jeres historie, at Simon Emil har meldt sig ud af tegneseriepartiet LA? Ja, det er en stor historie, fordi at Simon Emil Amitsbøl Bille, han har forladt partiet, men sidder jo stadig i Folketinget. Spørgsmålet er, om han bliver løsgænger. Det skal jeg spørge ham om en time. Og så er det stort, fordi det her, det viser jo, at hans linje har tabt. Han ønskede en mere liberal linje, kan man sige, altså opgør med håndtryk og burka. Og spørgsmålet er, om det ikke vil være utroværdigt efter at have stemt for. Og Christina Egelund har også forladt partiet, og det er stort det her. Henrik Kvartrup, der er politisk kommentator, har noget at sige det her. Det er et imploderet parti, altså måske er det her partiets endeligt. Der er andre af jer, der synes, det er super. Carsten skriver ind fra Bjerringbro. Godmorgen, jeg stemmer LA. Det er fint, at de, som er mere optaget egen personlige ambitioner end partiets politik, forlader det. Det skal sommetider gøre ondt for at blive godt. Har du stemt på Liberal Alliance? Skriv ind 42 600 247. Og så er der jo bare sat et endegyldigt punktum i sagen om Amagerbanken, der i kølevandet på finanskrisen gik konkurs med et brag i 2011. Den tidligere ledelse i Amagerbanken blev dømt i Østre Landsret til at skulle betale 225 millioner kroner, altså det skulle ledelsen selv gøre. Men nu har statens skraldespandsselskab for nødlidende selskaber, hvis man kunne kalde det det, det er det, der med et fint ord hedder finansiel stabilitet, de har så indgået et forlig på 255 millioner kroner med den tidligere ledelse i frygt for, at sagen simpelthen vil gå til i Højesteret og beløbet vil falde, eller de skulle blive dømt, eller de skulle blive frifundet. Søren Bergen, så godmorgen. Godmorgen. Du er advokat med speciale ledelsesansvar. Tak, fordi du vil være med. Du har fulgt den her sag fra starten. Start lige med at fortælle, hvad årsagen den var til, at Amagerbanken gik konkurs i sin tid. Jamen, som med flere af de andre banker, der gik konkurs i bankkrisen, finanskrisen, så var Amagerbanken sådan en lokal, skråstreg regional bank, som havde eksponeret voldsomt hen imod konkursen, og særligt inden for ejendomssektoren. Det var sådan de kendetegn, der var, og så kan man sige, at persongalleriet omkring Amagerbanken også havde, hvad kan man sige, en vis genlyd. Så det har også været en del af historien omkring Amagerbanken. Blandt andet var det sådan, at der var en kapitaltilførsel i den sidste tid op til konkursen, hvor blandt andet Carsten Ræh købte sig ind som storaktionær for et ganske stort beløb på 800 millioner kroner. Ja, det har jo været et ret farverigt persongalleri. Hvorfor har det været sådan en spektakulær sag, det her? Jamen, de låntagere, der havde en vis profil i erhvervslivet omkring det her ejendomsprojekt omkring Østerfælletorv. Der var en tidligere verdensmesterbokser, og der var en kendt advokat involveret. Så der var sådan en vis kendisfaktor omkring nogle af kunderne i Amagerbanken. Mm. Og Amagerbanken var altså Danmark 11's største bank og havde 115.000 kunder, og så i juni blev den tidligere ledelse så dømt til at skulle betale de her 225 millioner kroner i Østre Landsret, men søgte med det samme procesbevillingsnævne om at få sagen kørt i Højesteret. Og det drejer sig altså i alt om 8 personer, den tidligere topchef og så 7 bestyrelsesmedlemmer. Nu siger den tidligere bestyrelsesformand, at bankens ledelse ønsker at lukke denne her sag. Hvad er det helt konkret, de har gjort, siden de skal betale de her millioner af kroner til statskassen? Jamen, sagen startede ud i i første instans ved retten i Lyngby i et noget større sat op, fordi der er bestævnet for 900 millioner kroner. Og der endte byretssagen sådan, at Amagerbankens ledelse blev fuldstændig frifundet. Så skar man sagen til i anden instans i Østre Landsret, således at sagen drejede sig om det her engagement omkring Østerfælletorv. Og der endte sagen altså ud med Østre Landsret, at ledelsen, det vil sige direktøren og de her 7 bestyrelsesmedlemmer, blev dømt omkring nogle særlige forhold omkring det her Østerfælletorv. Blandt andet var der en valutaspekulationsramme, som fik lov at køre, og hvor Østre Landsret, og det er det, der er, hvad kan man sige, juridisk set interessant ved den her sag, ligesom tilsidesatte det forretningsmæssige skøn, eller det, der på engelsk hedder The Business Judgment Rule, som er et princip, der beskytter ledelser, ikke bare i banker, men også i, hvad kan man sige, andre former for virksomheder, andre typer af virksomheder, for at, sådan kort fortalt, når ledelsen tager et forretningsmæssigt skøn, altså tager en vis risiko, som der jo altid er forbundet med at drive virksomhed, og det så går galt, jamen hvis det skøn er foretaget i bankens interesse, og der er foretaget sådan en rimelig undersøgelse forud for, at man foretager det her skøn, jamen så er ledelsen beskyttet imod erstatningsansvar. Og det var det, som er vældig interessant omkring Østre Landsretsdommen. Det var, at der skubbede man lidt til grænserne for den vurdering, der blev foretaget, sådan at den beskyttelse sådan set forsvandt. Så derfor ærger det mig som advokat, at det spørgsmål ikke blev prøvet i Højesteret. Mm. Altså, direktør i Finansiel Stabilitet siger, at den tidligere ledelse i Amagerbanken har indvilget i at fordele det her beløb mellem sig, de her 8 i alt. Hvor usædvanligt er det egentlig, at privatpersoner skal betale så store pengebeløb tilbage til statskassen? Altså, i en dansk målestok, der er det ganske usædvanligt, fordi at en vis del, nemlig cirka 100 millioner kroner, er dækket af en forsikring, men det vil sige, at der er 156 millioner kroner, som 7 privatpersoner skal dele mellem sig. Det kræver altså en helt usædvanlig økonomi at kunne løfte sådan et erstatningsbeløb. Så det er ganske usædvanligt, også fordi at den sagsøgende part er jo staten. Så det er staten mod, hvad kan man sige, almindelige borgere. Og det er ganske usædvanligt, at så stort beløb bliver en del af en forlisaftale. Ja, og staten, eller det, der hedder Finansiel Stabilitet, indledte jo med at kræve 900 millioner kroner i erstatning fra den tidligere ledelse. Og nu kan man sige, at vi må nøjes med 255 millioner kroner. Er det her en god aftale for os og de danske myndigheder? Jamen, nu er det altid sådan med forlig retssager, at man får kun en flig af aftalen ud i offentligheden, og sådan, og det er helt, det der er intet usædvanligt i, det er ganske sædvanligt. Så nogle af tingene er jeg nødt til at gætte mig til. Jeg kender ikke til hele billedet. Men ganske kort fortalt, så kan man sige det sådan, at hvis sagen havde fået lov at køre for Højesteret, så var der absolut en risiko for, at ledelsen kunne blive frifundet igen. Og så kan man sige, så er det jo set fra statens side og fra vi borgers side, som jo betaler skat til staten. Jamen så er det sådan set et udmærket forlig, fordi så vi har fået oplyst, at pengene er indbetalt, så pengene er i kassen i staten. Så ud fra det perspektiv er det jo sådan set ganske fornuftigt. Så er der også et andet perspektiv i det, nemlig at den her Østerlandsretsdom, den er sådan set ganske udmærket, fordi at Amagerbanksagen er jo en del af et større sagskompleks, og der baserer stadigvæk ganske mange af de her bankkraksager i retssystemet. Havde man fået, hvad ikke kunne udelukkes, en frifindelse i Højesteret, jamen så havde det jo været skidt for staten og Finansiel Stabilitet i forhold til de andre sager, der kører i retssystemet. Så også ud fra den betragtning er det sådan set ganske fornuftigt af staten at indgå det her forlig. Ja, det kan man sige. Og tror du så, altså alle de her 255 millioner kroner, bliver de betalt? Jamen, efter hvad jeg har fået oplyst, så er det her beløb overført til Finansiel Stabilitet, så pengene er i kassen. Okay, tusind tak, fordi du var med, Søren Bergenser. Tak. Advokat med speciale ledelsesansvar, som altså har fuldt denne her sag fra starten. Endegyldigt punktum er der nu blevet sat i sagen om Amagerbanken, og så har staten altså fået 255 millioner kroner. Det er da meget fedt, sådan på en onsdag morgen. Dette er Radio 24/7. Carsten fra Bjerringbro, er du med? Ja, det er jeg. Carsten, jeg har da lige læst din sms højt. Du har faktisk stemt Liberal Alliance. Ja. Og hvad tænker du om, at den store nyhed i dag, den store politiske nyhed på forsiden af alle aviserne, Simon Emil Ammitzbøll-Bille, han forlader partiet efter 10 år. Er det godt eller dårligt, når man har stemt Liberal Alliance? Det har jeg det fint med. Altså, jeg vil godt starte med at sige, at jeg synes, Simon Emil har gjort det fint. Altså, han er en dygtig politiker, og hans holdninger, de er jo sikkert 90% af vejen sammenfaldende med mine. Så jeg har egentlig ikke så meget udsat på ham. Men jeg synes måske også, at han har nogle af de karaktertræk, som jeg desværre ser mere og mere i politik i dag. Nemlig, at politikerne er utrolig optaget af deres egen personlige karriere. Og min hypotese er, at det måske er noget af det, der ligger lidt under for, eller lidt bag ved det her, den her beslutning. Så der synes jeg, det er fint, at man siger, jamen, så kan jeg ikke være her, men det er politikets politik, der er vigtigst. Ja, men Carsten, Christina Egelund har også forladt partiet den her uge, og jeg tænker umiddelbart, når jeg ser det udefra, at der er to linjer i Liberal Alliance, og nu har denne her linje altså tabt. Den linje, som er mere EU-positiv imod håndtryksloven og burkaforbuddet. Er du glad for det, at den linje ligesom har tabt i partiet, hvis det er en korrekt analyse? Ja, det er lidt frist at sige, men ja, det er jeg på sin vis. Altså jeg tror, nu sidder vi og gætter her, jeg tror, det er et udslag af, at Alex Van Opslag og de andre, som måske trækker i den linje, der så vinder, at de gør lidt op og ser på, hvad kan pragmatisk lade sig gøre. Og der er bare nogle ting i EU-systemet, og der er nogle problemstillinger med det her med at have åbne kasser og åbne grænser, som ikke harmonerer med hinanden. Så kan det godt være, at man er liberal inde i sit hjerte, men hvis det ikke kan lade sig gøre at føre en fuldstændig liberal politik, så må man jo komme så tæt på, som man kan. Nu ved jeg godt, at du stemmer LA, Carsten, men hvis man lige spørger politiske kommentator Henrik Qvortrup, han har udtalt sig til Ekstra Bladet. Han kalder det jo et imploderet parti. Altså, det efterlader et billede af et parti i fuldstændig afvikling, siger han. Det kan godt være, at LA genopstår i en eller anden form, men som det borgerlige korrektiv til blokken, som LA slår sig op på, er løbet helt kørt, siger altså Henrik Qvortrup. Tror du stadig på jer? Ja, men jeg tror ikke så meget på Henrik Qvortrup. Han er desværre repræsentant på den del af pressen, som er meget mere optaget af personopgør end indhold. Det er lidt ærgerligt, men det er nu sådan, som jeg ser det. Okay, mange tak, fordi at vi måtte ringe til dig, Carsten, og fordi du lytter med. Selv tak. Carsten ringede ind fra Bjerringbro, blandt jer på 42 600 427, ved at skrive en sms. Og i går, der var leder af Liberal Alliance, Alex Vanopslagh, faktisk med i vores eftermiddagsprogram, der hedder 100% Brian. Og det var han, fordi at Christina Egelund jo har meldt sig ud af partiet i mandags. Så det her, vi skal høre nu, et lille klip, det er altså inden at Simon Emil Ammitzbøll-Bille, han melder sig ud af partiet. Det er faktisk kort inden. Her, lad os høre, hvad Vanopslagh han sagde i et interview med Brian Weikart. For at tage den fra toppen, altså hvad foregår der egentlig i Liberal Alliance lige nu i de her dage? Det er jo ikke et spørgsmål, jeg har skrevet ned. Det er noget, jeg bare står og tænker på, når det hele ligesom summer sig op i mit hoved. Hvad, jo, der foregår der dog noget forvirring om partiets politiske profil, om den er mere konservativ, end den er liberal, og der har det sådan lidt, den er liberal, og det har den jo egentlig længe været. Det er jo klart, altså, vi var jo regering i sidste valgperiode, og der var der nogle ting, der gjorde ondt. Altså, vi skulle jo et eller andet sted indirekte bakke op om et burkaforbud og smykkelov og håndtrykslovgivning. Altså en masse sådan symbolpolitik på udlændingedagsordenen. Og jeg havde jo sådan, altså noget af det første, jeg gjorde, skulle måske have gjort mere ud af det, kan man sige, da jeg blev politisk leder, var at sige, at vi går stadig ind for en stram udlændingepolitik, og det gør vi så sandelig. Men vi gider ikke alt det der symbolpolitik, sådan en afmagtspolitik over, man ikke kan løse integrationsudfordringer, og derfor er det slut for Liberal Alliances vedkommelse. Jeg synes egentlig, jeg har trukket partiet i en liberal retning. Men det er da rigtigt, at der også i en alliance liberal er nogen, der lægger lidt mere vægt på nogle ting, og nogle andre, der lægger mere vægt på nogle andre ting. Og det er nok det, som Christina forsøger at give udtryk for, men at partiet under min ledelse skulle have trukket sig i en nationalkonservativ retning, det kan jeg sådan fuldstændig afvise. Ja, her er det altså Alex Vanopslagh, leder af Liberal Alliance. Han bliver interviewet kort inden, at Simon Emil Ammitzbøll-Bille trækker sig fra partiet, melder sig ud efter 10 år. Der er altså forvirring i partiet, må man forstå, om hvorvidt de er liberale eller konservative. Ifølge vores politiske redaktør, Brian Weikart, så er der de her to hovedstrømninger, altså den liberale og så den mere, hvad kan man sige, indvandrerkritiske, nationalkonservative. Men Vanopslagh her, han vil altså ikke helt anerkende, at der er en splittelse og to linjer i partiet. Altså, jeg synes jo, at der er nogle forskellige ting, man kan lægge snittet og vægten på i forhold til det liberale. Altså, hvis man tager sådan noget som f.eks. håndtrykslovgivning, det er, at man siger, at hvis ikke du vil give hånd til en ceremoni, så kan du ikke blive dansk statsborger. Altså, det vil sige, der kan man som liberal godt faktisk argumentere for, at det er da fint nok, at folk, der nægter at give hånd og kommer og har nogle værdier, der siger, at mænd og kvinder må ikke røre hinanden. Men ønsker man at give dem statsborgerskab? Nej, det gør man ikke. Men det er jo heller ikke liberalt at sidde og skrive en lov om, hvordan en ceremoni på et rådhus skal foregå. Men der er sådan et, altså, det er jo et eksempel på nogle jeg vil næsten kalde det nuanceforskelle. Altså, hvor det ikke er sådan noget med, den ene er en strømning, der er dybt nationalt konservativ og hører til på den yderste venstrefløj, og den anden, det er nærmest det, der svarer til radikale venstre. Altså, i Liberal Alliance, ligesom alle andre partier, er der nogle diskussioner af, hvor skal snittet ligges? Det har der i hvert fald ligget lidt forkert historisk set, i forhold til symbolpolitikken. Jeg husker da i hvert fald påklædningsloven, ja, burkaloven eller påklædningsloven, der var I splittet. Hvor er det, I står henne nu i den nye tid? Der vil en samlet folketingsgruppe stemme for en afskaffelse af burkaforbud. Det og det vil Henrik Dahl også, og du kan ringe til ham, og så vil han bekræfte. Ja. Så der er vi jo trukket i en liberal retning, hvor vi førhen var fritstillet, der er vi nu en samlet gruppe, der siger, at det vil vi ikke bakke op om. Vi ønsker at løse integrationsudfordringer, og ikke bare lade, som om vi gør noget. Ja, her hører vi ham altså. Alex Vanopslagh, den nye leder af Liberal Alliance, han er et af de fire medlemmer i folketingsgruppen. Her bliver han interviewet lige inden, at Simon Emil melder sig ud af partiet. Så han er altså også, man kan sige, at Simon Emil Ammitzbøll-Bille, hvad der gået for inden? Jamen altså, han vendte sig mod LA's EU-politik, inden han meldte sig ud af partiet. Han mente, det var en fejl, at man ville bevare retsforbeholdet. Han vil også afskaffe forsvarsforbeholdet, så altså, han er åben for, at Danmark kommer med i mere EU og i EU's bankunion, hvilket altså er det stik modsat af, hvad LA altid har stået for. Og i et internt brev, som er sendt fra et flertal i hovedbestyrelsen til Ole Birk Olesen, Leif Mikkelsen og Alex Vanopslagh, det er et brev, som TV2 har fået fat i, der beskrives det, at det er et problem for partiet, at Simon Emil Ammitzbøll-Bille ikke bakker op. Og under interviewet med Brian Weikart i går, der siger Alex Vanopslagh, at de ikke engang har talt om det på et gruppemøde. Altså, vi har ikke engang noget at drøfte endnu på et gruppemøde. Altså, jeg kan jo sige det sådan, at hvis man tager de sådan nogle retsforbehold, så er det jo noget som partiet, og der var jo ikke en del af partitoppen, jeg ved jo, kender jo lidt til nogle af de drøfter, de havde, der var man jo meget i tvivl. Altså, der var jo 22 retsakter, og 19 af dem kunne vi godt støtte op om, at der fjernede man forbeholdet. Det var egentlig tre af dem, der gjorde forskellen. Og hvis der kommer en ny afstemning om retsforbehold, så kommer det an på, hvilke retsakter er det, der er til afstemning, og i hvor høj grad vil man sige, at suverænitetsafgivelse fremover ikke kræver 4/5 flertal, men kan gøres ved et simpelt flertal i Folketinget. Det er jo sådan små ting, der gjorde, at vi endte med at anbefale et nej til retsforbeholdet. Og hvis man ændrer på de små ting, så kan vi jo sagtens anbefale et ja til at afskaffe retsforbeholdet. Mm. Og det er jo deri, altså det er jo nuanceforskelle, der er. Ja, altså stemmer man ja eller nej til afskaffelse af retsforbehold. Det handlede jo ikke om selve retsakterne. Det, den folkeafstemning handlede om, var jo, om man skulle tage borgernes ret til at administrere retsforbeholdet og give den til politikerne inde på Christiansborg, eller om man ikke skulle. Det var det handlede om. Det var så godt omkring retsakter. Støtter Liberal Alliance op om Simon Emils Ammitzbøll-Billes kronik om, at man skal se at få retsforbeholdet og forsvarsforbeholdet afskaffet og se at komme ind i den bankunion. Det fastlægger vi i folketingsgruppen, og det har vi ikke gjort endnu. Okay, og Simon Emil Ammitzbøll-Bille går altså imod Liberal Alliances politik, og han melder sig ud af partiet. Vi ved, TV2 har fået det her brev. Vi ved, at der er et brev, der bliver sendt altså til de tre andre medlemmer af folketingsgruppen, 14 underskriver af det her brev, et flertal fra bestyrelsen. De siger altså, han bør holde en pause, eller han bør rette ind. Og spørgsmålet er jo selvfølgelig, er det på grund af det her brev, at han melder sig ud? Der er også det her spørgsmål om, det er fordi han selv ønskede at være leder. Altså, han stod jo egentlig til at være kronprins i partiet efter Anders Samuelsen. Men det var altså den unge Alex Vanopslagh, tidligere formand i LAU, der blev leder. Nu har han altså meldt sig ud. Det er en stor historie. Henrik Kortrup, politisk kommentator, siger til Ekstrabladet, at det her, det er et parti under afvikling. Og lad os lige slutte af med at høre 2 minutter, hvor at lederen Alex Vanopslagh, han forklarer, hvad er partiets politik egentlig, og hvor står han selv? Altså, jeg mener, Liberal Alliances EU-politik har jo været, at den er afbalanceret snusfornuftig, hvis jeg selv skal sige det. Vi vil gerne samarbejde og give mere indflydelse til EU, der hvor det giver mening, i forhold til friheden, freden, frihandel, fri bevægelighed. Det samme også med klima og migration. Og så er der nogle ting, hvor det er lidt mere, hvor det ikke er helt sort-hvidt, hvor det ikke er så simpelt. Altså, der er sådan noget som bankunion, retsforhold, og så er nogle andre områder, mindstelønninger, kvindekvoter i bestyrelser, jeg skal komme efter. Der bliver det klokkeklart og tydeligt nej for Liberal Alliance. Og sådan vil det også vedblive at være. Det er jo ikke sådan, at vi bevæger os over en retning, hvor vi har samme EU-politik som SF. Må jeg i al sådan stilfærdighed påpege, at den der sætning om, at vi går ind for EU, hvor det er fornuftigt, og så går vi ikke ind for EU der, hvor det er ufornuftigt, det siger alle partier. Det kan man simpelthen ikke finde en parti i Folketinget, der ikke siger. Og så skal vi jo så, når alle siger det samme, så må der være nogle ting nede i substansen, der er anderledes, fordi alle partier mener ikke det samme om EU. Mm. Vil du fremover, som Simon Emil Ammitzbøll mener, at vi skal få afskaffet retsforbeholdet, vi skal få afskaffet forsvarsforbeholdet, og vi skal være parat til at gå ind i bankunionen. Det er bare, hvad du selv synes, jeg er med på. I ikke har diskuteret det. Du har ikke været hos Henrik Dahl endnu. Du har ikke været hos Ole Birk Olesen endnu. Men hvad synes du selv som leder af Liberal Alliance om de her meget, meget, meget væsentlige spørgsmål, der har delt befolkningen siden starten af 90'erne? Jeg tror, det er de færreste danskere, der ligger søvnløse over hverken retsforbehold eller forsvarsforbehold. Man skal jo ikke blæste op til, at det er det, som afgør dansk politik i de her år. Forsvarsforbehold, der har det altid været Liberal Alliances politik at afskaffe den. Det går ud fra, at det der er vist ikke rigtig nogen, der vil ændre på. Og så er der retsforbehold, og det kommer an på, hvordan den konkrete afstemning er udformet. Jeg kan sagtens forestille mig, at vi vil anbefale et ja til at afskaffe retsforbeholdet. Men det kommer an på, i hvor høj grad man åbner op for, at der skal simpelt flertal til suverænitetsafgivelse, hvilke retsakter der er, man sender til afstemninger og så fremdeles. Og jeg kan godt mærke, altså det er selvfølgelig ikke, det er da ikke rart, at du ikke kan få et klart ja-nej-svar. Jeg skulle næsten have været med i dit fantastiske sommerprogram, hvor man kun måtte svare ja eller nej. Men det er jo spørgsmål, som har nuancer, og som ikke er sort-hvide, og det mener jeg egentlig også, der skal være plads til i politik. Ja, sådan her lød det altså for Alex Vanopslagh, leder af LA, kort inden at hans partifælle Simon Emil Ammitzbøll-Bille melder sig ud af partiet, og Simon Emil, han kommer her ind om en halv time. Dette er Radio 24/7. Godmorgen, Sebastian Bak. Godmorgen. Du har fundet den sidste af dine 5 kænguruer. Hvordan fandt du den? Det var som sådan lidt mig, der havde fundet den. Det var lige den sidste ud af de 5 der. Men det var folk fra fanden af, der havde spottet den, og så havde de gået sammen hen og fået den indfanget og kommet og afleveret den. Okay, det er, da, er du ikke glad for det? Jo, altså det viser igen, at sammenhold i de små småbyerne herude, der er bare et eller andet. Det er bare mere lækkert at bo herude, hvor det er, at folk de er der for hinanden. Det lyder godt, og altså du har fundet 5 af dine kænguruer, og nu de er tilbage på din gård nær Odense i Fangel. Men der er så 2 af dem, som du ikke regner med at se igen, fordi du tror, de er stjålet. Hvorfor er det, du ikke regner med at se de her sidste kænguruer? Altså, der er store beviser på, at de er blevet stjålet. Altså, at de er blevet slæbt væk, siden at den ene har tabt ungen i bunden, og den anden er så stor, og den er ikke blevet opdaget overhovedet. Det, der så er ved, at når de endelig bliver stjålet som kænguruer, så går det jo hurtigt for, at de kører mod af grænsen. Og lige snart de kører mod af grænsen, så er det umuligt for politiet at spore dem. Og hvorfor stjæler man 7 kænguruer, og man tager kun 2 af dem med sig, tror du? Jeg tror, at de har været inde, og så har de taget 2 stykker, så er de blevet forstyrret af en eller anden årsag. Den er meget ukendt. Men så har de ikke valgt at komme tilbage, men der har jo stået åben ind til mine folk. Og så er jo resten af kænguruflokken jo så løbet ud. Og så har de jo så været på den store tur igennem hele fanget. Okay, men altså, lad mig lige gøre det helt klart. Altså, din teori er, at de her 2 kænguruer, der mangler og stadig er blevet fundet, det er fordi, at det er nogen, der kan yngle, og de er mere værd? Ja. Altså, de har begge 2 unger i pungen. Okay, de har begge 2 unger i pungen. Det var altså hund og begge 2? Ja, det var hund og begge 2. Okay, og der er jo altså flere kænguruer, ifølge Aarhus Stiftstidende, der er blevet stjålet det seneste år. Altså, udover dine, så er der i alt, eller der er i alt 23 kænguruer, der er blevet stjålet fra dyreparker og dyrehandler. Og Fyns Politi oplyser til os, at de har simpelthen henlagt denne her sag om dine kænguruer, fordi de ikke har flere skridt at tage i efterforskningen. Helt kort her til sidst, hvordan har du det med det? Jamen, det er faktisk, jeg kan godt forstå, hvorfor. Der er ikke så meget at gå efter. Der har ikke været umiddelbart så mange fodspor, fordi der har jo regnet, og jeg har ikke haft videoovervågning op, som jeg så har fået nu. Så jeg kan godt forstå, at de render rundt og skal lede efter nogen. Ja, som man kan sige, at man kan starte for en dag, og hvor kan de gå fra? Hvem kan de gå efter? Der er ikke nogen, der har set noget. Så er det altså også svært at finde ud af, hvem det er. Ja. Nå, men Sebastian, men det er godt at høre, at du har fundet i det mindste 5 ud af dine 7 kænguruer. Ja. Så du må have en rigtig dejlig dag. Jo, tak. Og I må også have en dejlig dag. Ja, i lige måde. Og så, det var altså Sebastian Bach, der bor på en gård tæt ved Odense, og altså har genfundet nogle af de her kænguruer, der er blevet, der er forsvundet. Måske også stjålet. Klokken den er 7, lige efter et nyhedsoverblik. Jamen, der skal vi jo både forbi Simon Emil Ammitzbøll Bille, og vi skal også tale med en fra Generation Identitær, der er blevet chikaneret på Nørrebro. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 Morgen med Ida Herskind. Den store politiske historie i dag er selvfølgelig, at Simon Emil Ammitzbøll Bille forlader Liberal Alliance efter 10 år. Først og fremmest vil jeg bare sige, at det her det handler om politik. Jeg synes, at Liberal Alliance skulle have en klar værdi. Liberal profil. Det handler om at få en udlændingepolitik, der trækker en lidt anden retning end Inger Støjberg, for at sige det meget præcist. Ja, ordene her faldt i et interview med TV2 i går, og jeg er så heldig, at han kommer herind om en halv time. Jeg glæder mig helt vildt meget til at få Simon Emil i radioen. Han er på forsiden af alle aviserne. Man kan sige, han har nærmest stjålet forsiderne fra os her på 24/7. Det var også en nyhed i går, at vi jo lukker her i næste uge, desværre. Men han har taget forsiden. Det er helt i orden. Han kommer herind. Det er en stor historie, fordi at det her afviklingen på Liberal Alliance, der er jo... Altså i hvert fald siger kommentatorer, der er 2 fløje i partiet. Christina Egelund har meldt sig ud nu, og det har Simon Emil altså også. Hvad skal der ske? Skal han blive i Folketinget som løsgænger? Melder han sig ind i et nyt parti? Han har jo allerede været medlem nu af 3 partier. Der er mange spørgsmål. Har du stemt Liberal Alliance ved folketingsvalget? Så jeg vil gerne høre, hvad du tænker. Er du glad for, at han har meldt sig ud? Er det en ny start, ny begyndelse for partiet? Eller er det bare ærgerligt, og fortryder du, at du har stemt på dem? Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. På Nørrebro, der bliver flere personer på den yderste højrefløj angiveligt chikaneret og truet af den yderste venstrefløj. Det er en historie, som Weekendavisen kunne fortælle her i weekenden. Og en af dem, der har været udsat for chikane, det er dig, Christoffer Skibild. Godmorgen. Godmorgen. Og tak, fordi du sidder her i studiet så tidligt om morgenen. Du bor på Nørrebro i København, og du er medlem af Generation Identitær. I kalder jer selv for en patriotisk ungdomsbevægelse. Andre kalder jer for en højre nationalistisk bevægelse. Og tidligere i år, der modtager du det her brev fra AFA, altså Antifascistisk Aktion, og jeg læser højt, vi har set det. Kære Christoffer, du er medlem af Generation Identitær, og derfor er det problematisk, at du bor på Nørrebro. Enten flytter du, eller også kontakter du os for at komme i et exit-forløb. Giv et svar inden den 30. januar kl. 12 på mail afa@antifa.dk. Hvad tænkte du, da du modtog det her brev, Christoffer? Først og fremmest så var jeg ærligt talt chokeret over, at at de kunne finde ud af, hvor jeg boede henne på daværende tidspunkt. Det har jeg stadigvæk for den tages skyld. Hemmelig adresse. Jeg kan man sige, havde måske lidt forventet, at der ville ske noget lignende, i form af, at det her, det var ikke den første gang, jeg var blevet chikaneret. Hele historien starter faktisk tilbage i 2018, i marts, hvor at Redox, de kom ud med den her artikel, som der indeholder navne for aktivisterne for Generation Identitær. Jeg skal lige sige, at der er ikke nogen af os, der har hemmeligt været med. Vi står alle sammen frem med navn og ansigt. Men de har følt det nødvendigt at dække os alligevel. Og det, man så kan se efter den her artikel, den kommer ud, det er, at vi en efter en begynder at blive chikaneret. Jeg har for eksempel haft min arbejdsplads. Er der nogen, der har kontaktet min chef, hvor de har linket den her artikel og prøver at få mig fyret, vil jeg formode. Hvad handler artiklen om? Den handler stort set bare om, at hvem vi er og hvem der er med i gruppen. Og nogle konnotationer til, at vi er fascister. Det er ligesom deres grundlæggende idé om, hvad de vil prøve at få ud af det. Og er du fascist? Nej, det er jeg ikke. Lad os lige vende tilbage til det brev, du modtager i din postkasse. Mm. Der står, at du skal flytte, ellers skal du kontakte Antifa for at komme et exit-forløb. Hvad er et exit-forløb? Ved du det? Altså, Jeg ved ikke 100% hvad det er, fordi jeg har ikke tænkt mig at melde mig ind i det. Jeg kender ikke personligt nogen, der har gjort det heller. Men jeg vil gå ud fra, at det er noget, hvor du kontakter dem, og så skal du jeg ved ikke, stå og stampe på logoet af det, og hænge nogle af dine kammerater ud. Okay, så du ved faktisk ikke, hvad det handler om. Hvordan reagerede du så på det her brev? Jeg blev faktisk lidt vred. Fordi en ting er, at de havde sendt det til mig, kan man sige. Men det var faktisk min kærestes navn, der stod på kuverten, som det her brev, det blev sendt med. Og det synes jeg bare, det er utroligt, at de kan få sig selv til at synge så dybt, at de vil prøve at skabe en konflikt både på familiebasis, kærestebasis og så videre. Okay, så du reagerer ikke på brevet, men hvad sker der så? Jeg reagerer ikke på brevet. Det, der så sker, det er, at jeg går og venter lidt på at se, hvad de så kan finde på. Der går så nogle dage efter deres lille frist her, og så får jeg en besked på Facebook fra en, der formentlig også bor på Nørrebro, som der ser en af de her plakater hænge på et busstoppested. Og de her plakater, der står, mød din lokale fascist, et stort billede med mig på. Mød din lokale fascist, Christoffer Skibild, han bor på, min adresse. Og man tænker jo, det er jo løgn, det her. Men vi har her på redaktionen faktisk set de her plakater. Vi har set forskellige billeder af dem, som er blevet hængt op rundt omkring på Nørrebro. Det viser altså et foto af dig, Christoffer Skibild. Mm. Dit ansigt over fotoet står der, mød din lokale fascist. Og under fotoet, der står der, aktiv i den fascistiske gruppe Generation Identitær. Han bor ved Nørrebro Parken. Og brevets afsender, Antifascistisk Aktion, det er jo en venstreradikal bevægelse. De har stået bag konfrontationer med højre ekstremister eller højre radikale. Og den antifascistiske researchgruppe Redox, som du også nævner her, de skrev netop en artikel, altså nogle måneder inden, at du modtog det her brev. Og Redox journalistiske research har ifølge dem selv det formål, at de opsøger og taler med tidligere og nuværende aktive fascister, fordi det har konsekvenser for fascisterne at blive trukket frem i lyset. Nu har vi allerede talt om det her brev, der er blevet skrevet til dig, og artiklen, der er blevet skrevet. Har det så haft konsekvenser for dig? Altså, er du blevet overfaldet, for eksempel? Jeg vil sige, at jeg er ikke blevet overfaldet. Jeg er flere gange blevet stoppet op af de her typer. Med de her typer, fortæl, så mener hvordan foregår sådan noget altså, der? For eksempel, det seneste, der skete, det var en gang i august, hvor jeg er på vej hjem fra arbejde, kommer over til gårdøren og skal til at låse mænd, og så kan jeg se ud af øjenkrogen, at der er en mand, der kommer sådan halvlundende løbende over mod mig. Han tager mig så på skulderen, jeg vender mig om, og så siger han så igen på en lidt truende tone, at nu er de trætte af at se på mig herude, og jeg skal tage at flytte fra, og det er sidste chance, det her. Jeg reagerer ikke rigtig på det. Der sker ikke yderligere. Jeg går hjem og tager fat i politiet og fortæller, hvad der er sket. Hvor mange gange har du oplevet på den måde, at der kommer nogen hen til dig? Det har jeg oplevet 3 gange. Og er du flyttet fra Nørrebro? Jeg har ikke flyttet fra Nørrebro, nej. Hvorfor egentlig ikke? Man kan sige, min hensigt har aldrig været at blive boende på Nørrebro for evigt. Så på et eller andet tidspunkt kommer jeg til at flytte derfra. Men det har ikke fået mig til at flytte herfra endnu. Du er så medlem af Generation Identitær. Det er jo en forholdsvis ny ungdomsbevægelse her i Danmark. Den har egentlig sit udspring i Frankrig. Man kan jo godt være, det kan godt være, at lytterne ikke kender til den, så jeg kommer lige med lidt fakta, så kan du også uddybe. Altså, Generation Identitær går blandt andet ind for at sende indvandrere ud af landet og ser muslimer som en trussel mod europæisk kultur og identitet. Og i Frankrig, der har lederen sagt, at de godt kan acceptere vold. De er ikke blevet sat i forbindelse med vold herhjemme. Altså, de har ikke begået vold herhjemme, hvad man ved af. Og det er så AFA og Redox, der kalder jer for nyfascister. Prøv at beskrive, hvad består din aktivisme i eller af? Generelt så den aktivisme, vi laver, det er i form af bannerdrops, flyers, uddelinger. Det kan være noget gadeteater. Det er faktisk meget forskelligt. Og det er den generelle rolle, som aktivisterne har i gruppen. I udlandet, der har jeg også hængt banner op på moskéer, mens romerlys er blevet holdt. I har lavet klistermærker, eller sat klistermærker rundt om i Danmark, hvor der står Byg Fort Europa. Der var også denne her happening, kan man kalde den, med Alternativets Carolina Magdalena Meyer, som på Blågårds Plads pludselig fik stukket en pris i hånden og blomster, og der blev taget billeder, og så fandt man ud af, at der stod faktisk på den her pris, og hun fik den for sit utrættelige arbejde med at modarbejde den danske befolknings interesser. Det er måske et lidt groft spørgsmål, men altså, hvad er forskellen på den her plakatophængning, som du blev udsat for, og så det, som I selv laver i Generation Identitær med banner og happenings? For det første, så vil jeg ikke mene, at vi har haft nogen troende adfærd. Caroline, hun smilende modtog den her pris. Jeg vil ikke ligefrem sige, at jeg har smilet ved at se de her plakater hængende af mig. Der har sågar, når jeg har gået rundt og pillet dem ned, at folk kommer over og siger, ej, det er skrækkeligt. Og da de så finder ud af, at det er rent faktisk er mig, der bliver nødt til at fjerne de her plakater, kan man mærke, at de har en vis sympati for det. Jeg vil sige, at der er ret stort skel mellem de to ting. Fordi det har nogle ret voldsomme konsekvenser, det her vil jeg sige. Også fordi, at Caroline kan nok ikke forvente, at der kommer et tæskehold ud for at finde hende, og fordi hun har de holdninger, hun har. Og det er noget, som jeg potentielt kan risikere. Og hvad tænker du så om Generation Identitærs opførsel i Frankrig, hvor at de bruger vold eller opfordrer til vold? Altså, nu kommer du lige ind på det igen. Ham, lederen, som du siger, det er ikke lederen af Frankrig, som der har udtalt det. Desuden er han blevet eksploderet. Og det vil, altså, sådan vil det altid være for Generation Identitær rundt omkring i Europa. Fordi det er noget, altså, vi tager afstand for alt politisk vold. Okay. Tak, fordi du kom ind og fortalte om dine oplevelser med det her, Christoffer Skibild fra Generation Identitær. Ja. Dette er Radio 24/7. Ja, lige om lidt, der skal vi tale med Tede Pedersen, som altså er freelancejournalist og befinder sig i Syrien. Vi skal tale om den nyeste udvikling i situationen i landet, og skal vi tale om, at hun har besøgt et hospital. Men først så skal vi altså, jeg skal lige finde det frem, det kommer her. Det handler om fusk med skattepengene, kan man godt sige, hvidvask handler det om. Og i studiet er du, Jakob Dehnroth Bernhoff. Godmorgen. Godmorgen. Du er ekspert i hvidvask og direktør i Revisor Jura. Altså, det drejer sig om 166 millioner kroner. Bagmandspolitiet vurderer, at de stammer fra kriminalitet. De blev i en årrække hvidvasket gennem flere selskaber i Danmark. Og bagmandspolitiet har nu tiltalt en 46-årig kvinde. Hun stammer fra Litauen og var direktør i flere af selskaberne. For hvidvask, det kan man læse i en pressemeddelelse. Og hun har siden marts siddet varetægtsfængslet i sagen. Jakob, hvor opsigtsvækkende er den her sag? Altså, man kan sige, den er opsigtsvækkende på den måde, at 166 millioner, det er altså totalt meget inden for landets grænser. Vi har jo så også set sager uden for landets grænser, som har været langt, langt større. Men alligevel, så er det mange penge, og det ser ud som om, at der er sket hvidvask inden for landets grænser. Så det er en stor sag. Hendes søn og en bogholder for selskaberne er også tiltalt. Og ifølge Ritzau, der har fået en aktindsigt i anklageskriftet, så er der altså blevet beslaglagt omkring 12 millioner kroner. Og kvinden blev så varetægtsfængslet allerede i marts, og det er tidligere fået oplysninger om, eller oplysninger, der tyder på, at selskaberne blandt andet var kunder i Nykredit. Og dengang var beløbet kun 105 millioner kroner, men 47 har nu fået bekræftet af bagmandspolitiet, at det er den samme sag. Og ifølge deres oplysninger, så var det en indberetning fra banken, der har ført politiet på sporet af den her sag. Og de her overførsler, de er altså sket i 2017 og 2018. Hvordan kan man egentlig være sikker på, at det her, det er hvidvask? Jamen, det, med de oplysninger, der er kommet ud, så forlyder det jo, at der er tale om hvidvask, men præcis hvorfor, at der skulle være tale om hvidvask og de nærmere omstændigheder, det ved vi ikke så meget om endnu. Okay. Ifølge deres oplysninger, så skulle den tiltalte have været direktør i omkring 50 selskaber. Hvordan kan det egentlig overhovedet ske, at en person kan være direktør og lave altså så stor svindel, uden at det er blevet opdaget tidligere? Ja, det er igen et godt spørgsmål. Med hensyn til de her 50 andre selskaber, som vedkommende også har været direktør for, så lugter det jo langt hen ad vejen til, at hun er en stråmandsdirektør. Det vil sige, at hun er indsat med sit navn, men har ikke nogen haft noget med de enkelte selskaber at gøre. Altså en direktør har jo med, eller har ansvaret for den daglige drift, og det har hun næppe kunne overkomme med så mange direktørtitler i så mange forskellige selskaber. Ved I, hvad det er for nogle selskaber, hun har været direktør i? Jamen altså, det har jo været vidt et udsnit af lige fra IT-selskaber og langt række andre brancher. Men igen, så har det jo nok været helt proforma. Altså, man har haft nogle tomme selskaber, og så har man så sagt, at det her det er noget, en rådgivningsvirksomhed for eksempel. Men realiteten har været, det har formentlig været en tom skal, som ejede en bankkonto og intet andet. Og Radio 47 her, der har vi rettet en henvendelse til Nykredit. De vil ikke være med til et interview, men de har skrevet følgende på mail, jeg lige kan læse højt. Vi er bekendt med sagen. Vi må ikke oplyse, om vi står bag indberetningerne eller beslaglæggelser, men vi kan dog sige, at vi ser på denne sag som et rigtig godt eksempel på, at der er systemer og et samarbejde mellem politi, anklagemyndighed og banker. Det virker effektivt og fører til retsforfølgelse. Og sagen begynder den 2. januar 2020 ved retten på Frederiksberg. Jeg synes altså, når jeg kigger sådan ud over nyhedsbilledet, at vi ser ret mange af de her hvidvaskeskandaler. Tror du, politiet er blevet bedre til at opklare dem, eller er der bare flere sådan nogle skandaler her? Altså, der er ingen tvivl om, at bankerne de har fokus på det her på en anden måde, end de har haft nogensinde før. Og så tror jeg også, der er simpelthen en tale om, at der er flere hvidvasksager. I den her sag her, så er det altså tråde, der trækker til de baltiske lande, og vi har jo set der, at de har haft alvorlige problemer med hvidvask, og har altså, der har været banker der, som har modtaget penge og sendt pengene videre. Så det kan meget vel være, at den her aktivitet er øget i de baltiske lande. Og når man taler om hvidvask i den her sag, er det så egentlig de danske myndigheder, eller er det i Litauen, man er gået glip af skattekroner? Ja, det er jo et godt spørgsmål, og igen, så står vi det lidt... Det ved man faktisk heller ikke. Vi ved ikke så nej, meget okay, om det her, men det er gæt, og det er kun et gæt fra min side, det er jo altså, det er nogle penge, der stammer fra de baltiske lande, som har rundet nogle danske konti for så at blive sendt videre. Og hvis det er det, der er tilfældet, så er det jo altså en måde at sløre på, hvor pengene kommer fra. I andre sager har vi set, at de kommer fra Rusland, for eksempel. Det har været nogle kriminelle, som har haft nær tilknytning til Kreml. Det kan også være sket her, men igen vil jeg så sige, det ved vi ikke. Nej, og derfor ved vi jo heller ikke, når man ligesom ud af anklageskriftet kan se, der er blevet beslaglagt omkring 12 millioner kroner, så ved vi ikke, om de 12 millioner tilhører den danske stat eller måske myndighederne i Litauen. Nej, det er fuldstændig rigtigt, og vi har jo set i Danske Bank-sagen, at der har været lidt diskussioner omkring, hvorvidt det har været myndighederne i Litauen, eller det har været de danske myndigheder, som egentlig skulle efterforske en sag her. Så igen, det ved vi jo sådan set heller ikke så meget om. Men det er da vigtigt, at man har fået stoppet den her hvidvask. Også selvom det, man kan sige, det er et forholdsvis lille beløb, 12 millioner i forhold til den samlede hvidvask, man mener, der er fundet sted, som har udgjort 166 millioner. Jakob Dedenroth Bernhoff, mange tak, fordi du kom. Jamen, jeg selv tak. Ekspert i hvidvask og direktør i Revisor Jura. Dette er Radio 24/7. Og der er breaking i Tyrkiet, kan man sige, og Syrien-konflikten. Altså, Tyrkiet, de vil ikke genoptage den militære offensiv i Syrien mod kurdiske styrker. Det meddeler Tyrkiets forsvarsministerium her natten til onsdag ifølge nyhedsbureauet AFP. På nuværende tidspunkt er der ingen grund til at indlede en ny operation, det skriver ministeriet i en pressemeddelelse. Og Tyrkiets styrker de indledte den 9. oktober en offensiv mod kurdiske styrker i det nordøstlige Syrien. Men torsdag sidste uge accepterede Tyrkiet efter aftale med USA at indstille kamphandlingerne i 5 døgn. Vi skal have Thea Pedersen med senere i programmet. Hun skal fortælle seneste nyt. Hvad betyder det her, at Tyrkiet ikke vil genoptage sin militære offensiv? Thea Pedersen er også på jorden. Hun befinder sig i Syrien. Hun har besøgt et hospital. Hun har mødt nogle af de mennesker, der har været udsat for de her angreb. Nogle, der har været blandt andet udsat også for syreangreb. Og hun kan beskrive de her patienter, hun har talt med, som er indlagt. Og de konsekvenser, det har for de mennesker, der bor i det her område. Og så er der mange af jer, der skriver ind med kommentarer til Simon Emil Ammitzbøll Bille, som forlader Liberal Alliance. Det er jo selvfølgelig den helt store historie her til morgen. Christian, han skriver ind: "Godmorgen, jeg stemte på Liberal Alliance til valget. Sjældent har jeg fortrudt noget så inderligt. Med Anders' afgang er partiet blevet usynligt." Og Peter skriver: "Jeg har stemt på LA og tror, det er godt, at Simon Emil trak sig, da han stod for den gamle linje, som tydeligvis er blevet valgt fra ved valget. Det var ikke nogen god idé." Og der er også andre, der skriver: "Altså ja, der er kaos, men lad nu den unge mand forme partiet. Han overtog det efter en fast ansat." Jeg tror, han taler om Anders Samuelsen her. "Jeg tror stadig på projektet. Alex Vandopslag er dygtig," skriver Mads ind på 42 6 00 24 7. "Har du stemt Liberal Alliance? Hvad tænker du? Er det godt eller dårligt for partiet? Er det et parti i afvikling, eller er det her en ny start?" Og så kommer Simon Emil i studiet snart. Har du spørgsmål til ham, kan du også sende dem ind på 42 6 00 24 7. Vi tager et tidligt nyhedsoverblik. Klokken den er 24 minutter over 7, og her er det Thomas Sand, der leverer seneste nyt. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Lovgivningen giver i dag producenter mulighed for at købe honning fra udlandet og skrive dansk produceret eller sætte Dannebrog på glasset. Det er vildledende og ikke i orden, mener fødevareminister Mogens Jensen. Han vil derfor bede Fødevarestyrelsen ændre vejledningen for, hvordan producenter skal mærke honningglas. De skal jo vide, hvad de får af produkter. Og når man efterspørger dansk honning, så skal det selvfølgelig være dansk honning, man skal have i sit honningglas. Så det skal være slut med at hælde honning fra andre lande på glas i Danmark, og så klister Dannebrogsflag på. Hvis en producent alligevel sniger sig til at gøre det, kan det fra udgangen af året komme til at koste en bøde. Vi har sanktion i forbindelse med, at man ikke overholder mærkningsvejledningen. Den kan være forskellig. Det vil bero på en konkret vurdering, men det kan blandt andet være bøde. Hvis et barn møder op i børnehaven eller skolen og fortæller, at det er blevet slået derhjemme eller ligefrem kommer med fysiske tegn på overgreb, reagerer personalet resolut og sender en underretning til kommunen. Derimod halter det mere med reaktionen, hvis barnet viser indirekte tegn på overgreb, for eksempel ændrer adfærd, opfører sig anderledes end jævnaldrende, eller har gentagen modvilje mod at ville med forældrene hjem. Det fremgår ifølge Jyllandsposten af en rapport, som Deloitte har udarbejdet for Socialstyrelsen. Konklusionen er klar: hermed overses potentielt overgreb, der ikke direkte italesættes af barnet. Situationen bekymrer i høj grad social- og indenrigsminister Astrid Krag. "Det tænder mine advarselslamper på børnenes vegne. Det overrasker mig, at der stadig er en gråzone, hvor børn bliver slået, uden at der sker mere, fordi vi som samfund ikke reagerer hurtigt og tydeligt nok og får stoppet volden," siger hun. Ministeren vil nu indkalde de relevante parter for at undersøge, hvordan der skal strammes op. I Børns Vilkår vurderer direktør Rasmus Kjeldahl, at netop de mere skjulte tegn på vold er det allerstørste problem. Han opfordrer kommunerne til at indføre en mere fast procedure for, hvordan tegn på vold skal håndteres. Oppositionsgrupper i Bolivia opfordrer til generalstrejke efter flere dages massive demonstrationer mod resultatet af præsidentvalget, der blev afholdt søndag. De foreløbige resultater viser, at landets mangeårige præsident Evo Morales står til genvalg, men der har været stor usikkerhed om resultaterne og stemmeoptællingen. Efter at 96% af stemmerne er talt op, står Morales ifølge nyhedsbureauet Reuters til at få lidt over 9% flere stemmer end oppositionskandidaten Carlos Mesa. Det kræver en sejr på 10% til nærmeste forfølger for at undgå en anden valgrunde i præsidentvalget. I dag tørt og skyet, men indimellem kommer der også lidt sol. Temperaturer op mellem 11 og 14 grader. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Godmorgen, Simon Emil Ammitzbøll Bille. Godmorgen. Tak fordi du kommer. Jamen tak fordi jeg må. Jamen jeg har glædet mig hele morgenen. Du har jo, hvad kan man sige? Det må jeg håbe, jeg kan leve op til. Jamen, du har jo nærmest stjålet forsiderne for os her på 24/7. Du er simpelthen på forsiden her af mange af aviserne. Jeg står her med Ekstrabladet. "Beskyldt for illoyalitet, sådan blev han slagtet. LA i total opløsning." Det er Ekstrabladets. Vi kan også lige finde en borgerlig avis. Jeg har Berlingske her. "Simon Emil Ammitzbøll Bille smækker med døren til Liberal Alliance. Stort billede af dig." Og så en lille nyhed hernede om farvel til Radio 24/7. Jeg beklager, at hvis jeg tager jeres... Det var i orden. Ja. Det er i orden. Der er ikke noget at gøre ved det. Du har simpelthen forladt partiet. Hvorfor? Jamen, vi fik jo et utroligt dårligt valg grundlovsdag, og det har jo naturlig nok sat gang i en masse diskussioner om, hvordan skulle vi revitalisere partiet og finde en ny vej. Jeg har ønsket, at det skulle være en vej, hvor man satsede mere på det værdiliberale, som handler om åbenhed over for verden her under det europæiske. En linje i udlændingepolitikken, der understreger fairness og retssikkerhed mere, end det har gjort det hidtil. Et fokus på sådan noget som frisind, og at vi i øvrigt også skulle begynde at beskæftige os lidt mere med klimapolitikken. Det har jeg sådan rimelig åbent sagt, og det har jeg også diskuteret med min partileder. Og han har også rimelig åbent sagt, når jeg har konkretiseret det mere, end jeg lige gør her, at det er der ikke enighed om mellem ham og mig om, at det er den vej, man skal gå. Og jeg synes jo ikke, der er noget forgjort i at sige, prøv at høre, vi er så lille en gruppe, vi skal prøve at genopfinde os selv. Der er tre, der vil noget, og der er en, der vil noget andet. Og så er det vel naturligt at sige, at i stedet for at kæmpe med hinanden, imod hinanden, så må vi jo så gå hver til sit. Og som jeg også skrev på Facebook i går, det behøver vi jo ikke at blive uvenner over. Og Christina Egelund har også meldt ud den her uge. Hun sad godt nok ikke i folketingsgruppen, men er jo en stor profil fra jeres parti. Jeg har hørt faktisk, at hun også er her på radioen. Hun er taget med herind, men hun vil ikke med ind i studiet. Det er fordi, nej. Hun er jo med, fordi hun er en god ven af mig, og har været så sød at køre mig rundt fra den ene radio- og tv-station til den anden, sådan så min kone også kan passe vores lille datter her til morgen. Okay, men hun er i hvert fald velkommen, hvis det er. Men det er måske også meget godt, det er bare dig nu, fordi der er blevet sendt det her brev ud, hvor at det er jo faktisk et flertal af bestyrelsen i Liberal Alliance, 14 underskriver på brevet, og der står bare, kære Alex, Ole og Leif, og det er selvfølgelig Alex Vanopslagh, lederen i jeres folketingsgruppe, deres. Ole Birk Olesen deres, og, ja, undskyld, og så Leif Mikkelsen. Og der står jo blandt andet, at du har været fraværende. Der står for eksempel, du ikke var til hovedbestyrelsesmødet den 2. oktober. Hvorfor var du ikke der? Jamen, jeg må sige, for det første, så hele seancen omkring det brev er sådan lidt mystisk. Fordi det er åbenbart ikke, der blev sendt den 17. oktober, har jeg forstået. Jeg kendte ikke til brevets eksistens før i går, på trods af, at 14 mennesker har sendt det til 3. Og det illustrerer måske nogle af de problemer, der har været i partiet. Nu har jeg haft lejlighed til at læse det, og jeg synes, at det niveau har jeg simpelthen ikke lyst til at bevæge mig ned på, og derfor har jeg heller ikke lyst til at gå ind i detaljer. Skulle jeg lave en liste over, hvem er de pågældende, der ikke har været til hvilke møder, altså, det synes jeg er plat. Jeg tror, alle, der kender mig, ved, at jeg er utrolig arbejdsom og flittig, og det vil jeg ikke lade mig ryste af, at der er nogle mennesker, der skriver sådan. Og brevet var offentligt, fordi TV2 har fået fingrene i det. Men det var også TV2, der var så venlig at informere mig om, at brevet eksisterede. Kendte du ikke til det før? Jeg kendte ikke til det, før TV2 kontaktede mig. Okay. Og det er, som jeg siger, det understreger også for mig, at der er nogle problemer. Det, jeg bider mærke i, hvis jeg bare lige må sige det, i brevet, det er, at de jo skriver, at der er politiske uenigheder. Ja. Og det er jo rigtigt. Der er politiske uenigheder, og det er jo det, der er kernen i politik. Det er jo ikke alt muligt fnid og fnader. Det er jo politik, der er kernen. Og hvis der er uenigheder, så er vi da det mindste enige om det, og så tager jeg jo konsekvensen af det. Og det synes jeg så er det mest fornuftige måde at agere på. Og det kan godt være, at jeg ikke kan få dig til at svare på konkrete ting i det her brev, men det er jo offentligt tilgængeligt, så jeg tænker også, at lytterne har ret til at vide, hvad der står. Du spørger, for det, du ligesom har at være med og få finde ud af, hvad du ikke vil svare på. Altså, der er også et storkredsarrangement i LAKOS den 7. oktober, hvor du ikke deltager. Det er de også lidt træt af. Og så har du heller ikke været til kulturaftenarrangementet på Christiansborg. Nej, det er jo sådan lidt, at jeg skal stå og forsvare, at min datter har slæbt en vuggestuevirus med fra institutionen. Alle tre gange har der været virus? Eller jeg har måttet tage hensyn til hende. Jeg ved ikke, de fleste mennesker, der har små børn, ved, at det kan godt køre meget op og ned i forhold til den slags. Det der arrangement i Liberal Alliance Københavns omegn, som det vist er en forkortelse for, det er jo en del af det, der hedder Tour de Storkreds, man har kørt med baglandet. Og som jeg umiddelbart har set det, så tror jeg faktisk, at jeg er den af de tre øvrige folketingsmøder, der har været med ude til flest af de møder sammen med Alex Vanopslagh. Så jeg synes ikke, jeg har noget at skamme over. Noget, de også påpeger, det er, at du er gået enegang rent politisk, altså ikke bare internt i gruppen, men også i offentligheden. Du har blandt andet skrevet en kronik før sommergruppemødet. Du har lavet et indlæg vedrørende EU-politikken. Et interview. Og så har der også været sagen om hastebehandling af Syrien-krigere. Og så siger de altså også herunder... Må jeg ikke så... kommentere på det? Ja, det må du gerne. Fordi det siger faktisk også noget af det, jeg synes er problemet. Når de siger, at jeg har lavet enegang i forhold til det med syrienskrigere, så er det rigtigt, at jeg i vores interne partiforum har taget op, at jeg synes, vi skulle diskutere det her spørgsmål. Men jeg har dog aldrig nogensinde været medlem af et parti eller hørt om et parti, hvor man ikke i interne fora kunne få lov at diskutere politik med hinanden. Det er da fuldstændig naturligt. Og jeg synes, at det er noget skræmmende, hvis man mener, at et liberalt parti skal være indrettet på den måde, at vi ikke engang i vores egne interne fora kan diskutere politik med hinanden, så er der jo ikke tale om liberalisme. Jeg har prøvet også at søge, hvad mener Simon Emil egentlig om den her hastebehandling af syrienkrigerne? Jeg kunne faktisk ikke finde noget. Nej, og det er fordi, jeg du har ikke diskuteret det. Hvad mener du så om det egentlig? Har du en holdning til det? Ja, jeg mener, at det er forkert, at man hastebehandler et så vigtigt emne. Prøv at høre, der er tale om, at man bryder med nogle af de helt grundlæggende retsprincipper på grund af sikkerhed. Det kan jo godt være, at man kan argumentere sig frem til, at det er nødvendigt, men at det skal hastebehandles med risiko for lovsjusk i forhold til noget så vigtigt som at fratage statsborger deres statsborgerskab, det synes jeg er helt uforeneligt med en retsstat og med liberale grundprincipper. Og det stemmer også overens med det, du siger til TV2 i går. Du siger sådan, jamen jeg er jo altså imod den såkaldte Støjbergske linje i den tidligere VLAK-regering. Altså, det er vel også derfor, at du ikke synes, det er en særlig god idé at have den her lov om håndtryk eller et burkaforbud. Mm-hmm. Altså, så kan man godt sige, at det er jo også lidt det fløj, Christina Egelund, hun er. Mm-hmm. Hun repræsenterer. Altså, kan man ikke sige, at jeres gruppe eller jeres linje i partiet har tabt? Jo. Det synes jeg, der står fuldstændig klart. Altså, vi der står for den mere værdiliberale linje, der handler om åbenhed, frisind, retssikkerhed og en fairness i udlændingepolitikken, vi har tabt den politiske kamp. Men jeg synes bare, det er vigtigt at understrege, det er en politisk uenighed. Der er to ønsker om to forskellige retninger, og den linje, som vi har stået for, den er tabt i Liberal Alliance. Og jamen, jeg tænker også, altså... Du er så imod den her støjbærske linje, og du er også mere EU-positiv end dine andre, eller dine tidligere folketingsmedlemmer i Liberal Alliance. Altså, du lyder også næsten som radikale venstre. Nej, det synes jeg ikke. Det synes jeg faktisk er forkert, fordi hvis du for eksempel tager udlændingepolitikken, jeg synes, der skal være en fast udlændingepolitik. Jeg synes bare også, den skal være fair, og den skal være præget af retssikkerhed. Det synes jeg egentlig burde være et klassisk borgerligt, liberalt synspunkt. Og så vil jeg sige, jeg har jo ikke ændret mine synspunkter i forhold til den økonomiske politik, hvor jeg bestemt synes, at vi skal have en mindre stat og lavere skatter. Det synes jeg er helt essentielt for, at vi kan få en høj vækst og dermed fortsat et rigt samfund. Det, der også står i det her brev, det er, altså, nu læser jeg lidt højt, det er jo et vildt indblik i et parti. Ja, jeg vil sige, det er også for mig forstået på den måde, at jeg synes, at hele den måde at skrive den slags breve, og hvad ved jeg, det repræsenterer en helt anden kultur, end den kultur, jeg selv har været en del af de 10 år, jeg var medlem af partiet. Det er tilgængeligt inde på TV2's hjemmeside, der står, vi ønsker ikke at bidrage til mere uenighed og drama. Simon Emil har altid været en stærk liberal politiker og vigtig figur i Liberal Alliance, og vi ønsker, at dette skal fortsætte, så vi sammen kan arbejde mod en fremtid om et rigere og friere Danmark. Og så fortsætter bla bla bla bla. Derfor, hvis Simon Emil ønsker at hoppe parti eller stifte nyt, så bedes han gøre det nu, i stedet for at positionere sig yderligere på Liberal Alliances bekostning. Eller hvis Simon Emil ønsker en tænkepause, opfordrer vi ham til at gøre det nu. For eksempel gå på barselsorlov. Hvorfor tog du egentlig ikke bare en pause? For det første, så må jeg sige, at jeg synes, det er ualmindeligt intimiderende, at andre mennesker på skrift skal tale om, hvorvidt jeg skal tage barselsorlov eller ej. Øvrigt, så ville det jo vel være lidt grotesk og misbrug af offentlige midler, hvis jeg 6 måneder før min kone er sat til at skulle føde, at skulle tage barselsorlov på vis regning, forestiller sig, at det skulle ske. Og jeg synes faktisk, at hvis man som liberal synes, at folk selv skal bestemme over deres liv, så synes jeg faktisk, at man skal holde snitterne fra, at det udtales om folks barselsår. Jeg synes, det er så grænseoverskridende. De skriver også, det er vores betragtning, at hvis en af overstående opfordringer ikke bliver fuldt af Simon Emil, så vil det undergrave genopbygningsarbejdet i en sådan grad, at vi føler os nødsaget til indkald til et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde, hvor Simon Emils engagement i Liberal Alliance vil være eneste punkt på dagsordenen. Er du blevet, altså du siger, du ikke kendte til det her plan, men er du blevet truet til at forlade partiet? Det har der åbenbart været en intention om, det vidste jeg bare ikke. Men man kan jo sige, det er vel egentlig fair nok, at de politiske uenigheder, de har været så tydelige, som underskriverne jo giver mig ret i. og at der ikke har været opbakning til en værdiliberal linje med åbenhed over for verden, frisind og retssikkerhed som de vigtige punkter. Og det må jeg jo bare tage til efterretning. Og det vil sige, det behøvede jeg altså ikke et brev for at finde ud af, at det var den vej vinden blæste, og derfor så tog jeg konsekvensen af det. Og så vil jeg sige, at jeg sætter pris på, at TV2 kunne gøre mig opmærksom på, at der åbenbart havde været en konspiration imod mig i 5 dage, uden at nogen overhovedet havde ønsket at tale med mig om det. Simon Emil, det er jo 3. gang, du forlader et parti. Ja, 3. gang i Lykkens gang, siger man. Borgerligt Centrum, De Radikale, og nu altså Liberal Alliance. Og hvad hedder det? Man kunne også spørge, altså, om det her det handler om, at du hopper fra, når der er modgang. Altså, du forlod også Radikale, fordi du ikke kunne lide Vestagers vej. Jo, men jeg synes, at det er vigtigt, at man er i politik, fordi man kæmper for noget. Og du kan sige, det som jeg siger, den blå linje i det, som jeg har kæmpet for, det handler jo om, at personlig frihed, det handler om retten til at være dig selv, det handler om, at staten ikke skal gå ind i forhold til borgerne og mase det enkelte individ. Det er det, der har været ligesom det afgørende for mig hele vejen igennem. Og så ved jeg godt, at på Christiansborg vil man gerne fremme logik, der handler om, at man bare altid skal rette ind. Men det har aldrig været afgørende for mig at sidde på Christiansborg, bare for at sidde på Christiansborg, eller blive minister for at blive minister. Undskyld mig, men udtryk jeg måske lidt karikeret, men enhver kan jo blive valgt til Christiansborg, hvis bare de strammer sig lidt af. Okay, men altså du siger, at politik handler om, om at kæmpe. Altså så kan man sige, du kunne da blive der og så kæmpe i partiet. Men det svarede jeg på min Facebook også. Og du var, ja det ved jeg godt, det ønsker du ikke, der skal ikke være krig i et parti. Men man kan jo også sidde og tænke, du var kronprins. Altså Anders Samuelsen pegede på dig som aftager. Altså handler det her om, at du ikke blev leder? Nej, det handler det ikke om. Prøv at høre. Jeg synes, jeg har gjort alt for at finde ud af, kunne vi få en fornuftig linje, hvor der også var et projekt i Liberal Alliance fremadrettet. Det har jeg ikke kunne se mig selv i, den måde, som andre vil gøre det på. Og jeg synes ikke, man er forpligtet til at kæmpe for nogle synspunkter, man ikke selv har. Bliver du løsgænger nu? Det er jeg nu, fordi det blev jeg i går, så sådan er det. Og hvad så med alle de stemme, eller de folk, der har stemt på dig og ønsket Liberal Alliance? Jamen i første omgang, så har jeg valgt at forlade Liberal Alliance. Hvad jeg skal, enten indenfor eller udenfor Christiansborg, det må folk jo vente på, at jeg selv træffer en beslutning. Tag lige dine høretelefoner på Simon Emil Ammitzbøll-Bille, fordi Sofie fra Aarhus er med. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen, Sofie. Jeg ved, at du vil høre Simon Emil om hans mandat, om han vil give det til sit parti. Yeah. Er det korrekt? Hvorfor vil du stille det spørgsmål? Jamen, det var egentlig i forhold til alle os, der havde stemt Liberal Alliance, for at høre, hvad fremtiden i Folketinget der var nu, hvor han, om han har tænkt sig at melde sig ind i et andet parti nu. Han har jo en fortid i flere andre partier, om det er meningen, eller om han vil give sit mandat videre til en anden kommende folketingsmedlem, så fra Liberal Alliance. Og har du stemt på Liberal Alliance, Sofie? Ja, det har jeg. Og hvad synes du, han burde gøre? Altså, jeg synes helt klart, at han burde give sit mandat videre. Til en for Liberal Alliance? Ja, lige præcis. Okay, vil du være, du kan lige sige det til Sivne. I kan lige hilse på hinanden her. Ja. Godmorgen. Hej. Jamen, jeg vil egentlig bare rigtig gerne høre, om du har tænkt dig at give dit mandat videre til en anden fra Liberal Alliance, der så kan overtage din plads i Folketinget, eller om din plan er, hvad du vil gøre med dit mandat i Folketinget fra nu af. Jamen i første omgang har jeg jo bare forladt partiet, så jeg sidder sådan set stadig på mandatet, og som jeg ved ikke, om du hørte udsendelsen lige før du kom ind, men altså nu vil jeg finde ud af de kommende dage, uger, måneder, hvad fremtiden den skal bruges på. Man kan jo sige, at i sin tid, der tog Liberal Alliance jo med kyshånd imod mandatet, da jeg kom med det fra et andet parti. Og Liberal Alliance havde aldrig eksisteret, hvis det ikke var for folk, der havde skiftet parti. Jeg forstår godt ønsket om at få mandatet tilbage som sådan, men jeg synes også, det er vigtigt, at man lige holder det moralske kompas helt lige, når man tænker på, at partiet i virkeligheden er stiftet kun af overspringere. Men er det ikke det moralsk rigtige at gøre? Altså, du er blevet valgt af nogle vælgere, der har stemt på Liberal Alliance. Det er derfor, du sidder der. Det er ikke nødvendigvis nogen, der har stemt på dig. Altså, du har også fået partiets stemmer. Det moralsk rigtige er vel at give det til Liberal Alliance? Nej, det moralsk rigtige, det er at gøre det, man selv tror på. Og det lover jeg, det oplyser jeg offentligheden om, når jeg har truffet beslutningen. Sofie, fik du svar på dit spørgsmål? Ja, så godt som i hvert fald. Er du skuffet? Jeg vil sige, at jeg havde måske håbet på, at der var et mere klart svar omkring, hvorvidt han havde tænkt sig det eller ej. Men jeg kan godt lidt, jeg kan jo høre, hvor det bevæger sig henad. Så ja, jeg er da selvfølgelig skuffet over, at han ikke er mere klar i at give det videre. Men sådan er det jo. Jeg kan jo følge hans logik, vil jeg sige. Han skal jo til, altså Unil skal jo til at beslutte sig nu, Sofie. Så som en liberal alliancevælger, kan du lige komme med et godt argument til ham? Hvad siger du? Undskyld. Vil du prøve at overtale ham? Du kan jo lige komme med et godt argument. Han står nu og skal beslutte sig. Han er i tvivl. Han har brug for et godt råd. Det ved jeg ikke. Altså, nu har han jo forladt partiet, så der er jo ikke så meget, jeg kan anbefale ham at gøre herfra. Så må han jo selv tage den derfra, hvad han synes, der fungerer bedst for ham. Jeg kan jo ikke give ham noget råd, når først han har forladt partiet nu, kan man sige. Tak, fordi du var med, Sofie. Ja, selv tak. Hej. Hej fra Aarhus, og tak, fordi at du lytter med, og vi måtte ringe dig op. Der er rigtig mange, der skriver ind med sms'er til dig, Simon Emil. Jeg kan simpelthen ikke lige nå at læse dem alle sammen. Jeg kan fortælle dig, at mine indbakke af forskellige kanaler, de eksploderer også med henvendelser fra folk, og der er jo folk, der mener som Sofie, der er folk, der mener noget modsat, og der er mange holdninger til det spørgsmål. Er det her, Henrik Qvortrup, som er politisk kommentator, han udtaler til Ekstra, det her, det er politiets afvikling. Tror du, han har ret i det? Mener, partiet, tænker du? Ja, partiets afvikling. Ja, yes, afvikling. At du forlader det? Det har jeg ikke nogen kommentar til. Altså, jeg har forladt Liberal Alliance. Dem, der er tilbage i Liberal Alliance, de må ligesom drive partiet, og Henrik Qvortrup og andre professionelle kommentatorer, de må stå for den eksterne kommentatorvirksomhed i forhold til det. Det har jeg ikke tænkt mig at gå mig bedende på. Hvis det er konsekvensen, at partiet simpelthen er under afvikling, fordi du forlader det, gør det dig så ja, mere angerfuld? Eller? Jamen, nej. Jeg tror ikke, det gør hverken til eller fra, om jeg forlader det. Dem, der er i det parti, må jo lave det projekt, de tror på, og stille det frem for vælgerne. Og så er det jo vælgerne, der afgør det, og det er der sikkert 3,5 år til, at vælgerne skal. Og det overlader jeg trygt til dem, der har ansvaret der. Ja, der er en lytter, der foreslår, at du jo kan lave et parti sammen med Lars Løkke Rasmussen. antallet af muligheder er uendeligt. Lasse fra Midtjylland, godmorgen. Godmorgen. Har du stemt på Liberal Alliance? Det har jeg, og det er nok ikke sidste gang, jeg gør det. Håber okay. Ikke. Hvad tror du, dit parti er under afvikling? Nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg er og godmorgen også til dig, Emil. Undskyld, godmorgen. Ja, der bliver sagt godmorgen. Jeg vil sige, at som jeg ser det, så tror jeg, at det er godt, når man er uenig i så lille parti, som Liberal Alliance er. Når man er så uenig på centrale politiske spørgsmål, så tror jeg, det er godt, at der kommer en form for oprydning, fordi det er jo nogle ret centrale værdispørgsmål. Omvendt, så kan man selvfølgelig som vælger, har man jo nogle gange savnet det her med, at man får lov til at ligesom at bryde med den politiske linje og udtale sig lidt mere frit i pressen. Men jeg tror også, at som sagt, at som lille parti, så er det godt, at der bliver ruttet lidt op i holdningerne, fordi jeg tror på den lange bane, så er det simpelthen noget, der kan ødelægge et lille parti af, hvis man ikke ligesom har en fælles linje. Og især vil det nok også ødelægge de medlemmer, som sidder på tiden. Men helt klart, er fuldstændig enig med dig, ja, Lasse. Jamen, det er godt, I er enig med. Jeg skal lige høre, at du er ked af, Lasse, at Simon Emil, han ikke sådan automatisk giver sit mandat videre til en fra LA, som du har stemt på? Det er selvfølgelig for tidligt til at spørge mig om det her på morgen af. Jeg vil sige, at som udgangspunkt, jeg ved jo godt, hvorhen jeg har Simon Emil. Jeg synes, Simon Emil har gjort et godt stykke arbejde, et godt liberalt arbejde. Det skal han have meget stor tak for, alle de ting, han har stillet op til. Og jeg er egentlig rimelig tryg ved, at han kommer til at bære den stemme videre indtil næste folketingsvalg. Lasse her, helt kort, hvad tænker du om det her brev, hovedbestyrelsen har sendt? Altså, hvad siger det om det parti, du har stemt på? At der er sådan nogle breve eller metoder? Jeg kunne forstå på Simon Emil, at det ikke var noget, han var klar over. Og det er i virkeligheden der, hvor jeg synes, det bliver problematisk. En ting er selvfølgelig, at hovedbestyrelsen ligesom kommunikerer ud til resten af ledelsen, hvad man er utilfreds med. Det er, går jeg ud fra den normale proces. Men jeg synes, at det er problematisk, at man ikke involverer de parter, der bliver talt om, hvis vi tager det lidt sådan de forvaltningsretlige briller på. Nu er det selvfølgelig ikke en sådan sag, men var det nu det, så skulle der jo selvfølgelig en eller anden form for partshøring til, okay. Og det synes jeg jo, at Jim Simon Emil, han fortjente at blive hørt. Tak, Lasse, fordi at vi måtte ringe op til dig. Ja, altså, måske vi kan blive enige om, det er ikke sådan det mest liberale, det her brev. Simon Emil Amersbøl Bille, jeg ved, du skal videre. Hvad skal du resten af dagen? Jeg skal besøge en del medier igen i dag, ligesom jeg gjorde i går, og ligesom få talt ud. Det er jo rart at have nogle skuldre at græde ud ved, eller hvad man skal sige, tale ud ved. Så det er det meste af dagen, kommer til at gå med. Og så har du simpelthen privatchauffør, og det er Christina Egelund, der kører dig rundt. Jamen, det er rart at have gode venner også, når det er svært. Okay. Vil du være tak, fordi du kom. Selv tak. Hver onsdag drejer russisk roulette. Det er et program, der prøver at tage et spadestik dybere. Intet er helligt, og alt er til debat. Vores største udfordringer med integrationen er, at vi lytter ikke til hinanden. Vi råber russisk roulette. Integrationsdebatten er der, hvor man taber valg og vinder magten. Et program om os, dem og vi. Jeg laver det her program, fordi jeg har lyst til at tage debatten der, hvor brudfladerne mødes. Med Russi Rashid. Jeg står med et ben på hver side af de to brudflader, der er. Jeg har min pakistansk-muslimske baggrund med mig, men jeg er altså mest dansk, når det kommer til stykket. Russis roulette. Hvis man følger debatten i medierne, og ikke har fingrene ned i materien, som jeg har, så vil man løbe skrigende bort fra Danmark. Hver onsdag kl. 10. Jeg tror på Danmark. Jeg elsker Danmark. Her på Radio 24/7. Ja, og nu skal vi altså lige runde Easy Translate, det her meget omdiskuterede tolkefirma. I går der blev det andet samråd i sagen afholdt. Efter det første samråd, som blev afholdt 12. september i år, så blev der indført et skærpet tilsyn, og her så fik alle myndigheder, der skal bruge Easy Translate, lov til at klage direkte til Rigspolitiet, i stedet for at klage til Easy Translate. Og man kan bare sige, at herefter der eksploderet antallet af klager. Før der var der hele 123 klager på 4 måneder, men efter at man kunne klage direkte til Rigspolitiet, ja, så har der altså allerede været 233 klager på bare 1 måned. Det er jo næsten det dobbelte. Og hele 55 klager bare på en enkelt uge. Vores reporter, Johan Peter Glover Rasmussen, han tog til samrådet og talte med Peter Skaarup, retsordfører for Dansk Folkeparti, og spurgte ham, om han fik svaret på alt, hvad han ønskede. Og mens at min producer han lige finder det her klip frem, ja, så kan jeg bare lige nævne nogle af de sager, vi har afdækket her den seneste tid på radioen. Der var jo blandt andet det med, at ledende medarbejdere ved Københavns Vestegns Politi og Københavns Politi har klaget over deres håndtering af yderst hemmeligt materiale. Der har også været en lang række myndigheder, der har oplevet problemer med kvaliteten af de her tolke. Der har været Udlændingsstyrelsen, der har haft mistanker om, at firmaet det simpelthen har, at de har snydt med tolkenes uddannelsesniveau, så de kunne få mere i løn. Nordsjællands Politi har modtaget mere end 90 klager på 3 måneder om dårlig tolkning og udeblevne tolke. Og så har 3 specialenheder under Københavns Politi sendt 70 klager til Rigspolitiet. Og i klagerne står det blandt andet, at Easy Translates tiltræden har haft direkte konsekvenser for både retssikkerhed og politifaglighed. Og altså potentielt også et længere sagsbehandlingstider. Og der er også noget, der kunne tyde på, at man simpelthen har måttet lade 20 gå, som man ikke har kunne få udstedt gyldige indrejseforbud til, sådan så at kriminelle udlændinge i Københavns Lufthavn, ja, de simpelthen har fået lov til at gå. Jeg kan blive ved, der er jo simpelthen så mange sager. Der har også været afhøringer og retsmøder, der er blevet aflyst, dårlige oversættelser, man også har måttet lade folk gå under afhøring i Midt- og Vestsjællands Politi. Vi har også kunnet fortælle om Blomros, det er en svensker. Hun fik simpelthen tilbudt tolkningsopgave af Easy Translate, selvom at de ikke havde set hendes ID, og selvom at hun aldrig har gennemgået de her skriftlige test på nettet, selvom hun aldrig har tolket før. Hun havde også fortalt dem, prøv at jeg har aldrig tolket før alligevel, så fik hun lov til at gå videre. Vi har også fortalt, hvordan Easy Translate flere gange fordrejede sandheden i deres udbudsansøgning. De skrev for eksempel, at deres app havde vundet en pris, det havde den ikke, og at de var i gang med at udvikle en

end omkostningerne vil være ved at ophæve den her kontrakt nu. Mm. Så jeg synes, det regnestykke, som ministeren så åbenbart ikke kan lave eller vil lave, over hvad koster det så at have det her udbud kørende, som vi har i øjeblikket, jamen det regnestykke tror jeg vil ende med et kæmpestort plus, hvis det er, at man valgte at ophæve nu. Fordi så vil man kunne få tingene til at køre i smul vande, i stedet for som nu, hvor der er alt omfattende problemer. Som vi kunne fortælle, så var der jo nogle ledende medarbejdere ude i nogle politikredse her i Københavnsområdet, som var meget bekymret omkring IC-Translates behandling af fortrolige oplysninger. Føler du, at du fik tilfredsstillende svar på det? Jeg føler, at ministeren tager det seriøst, men vi har brug for nu i retsudvalget at få at vide af ministeren, hvad sker der så rent faktisk et skridt for at sikre, at man ikke lader fortrolige oplysninger cirkulere rundt, som det åbenbart er sket. Og så derfor har vi efter samrådet her bedt om nogle nye svar fra ministeren for at være sikker på, at det bliver taget meget alvorligt, og at der kommer en procedure, der sikrer, at man ikke har klassificerede oplysninger, der fyrer rundt omkring i offentligheden. Ja, så er båndet slut. Det var Peter Skorum, retsordfører i Dansk Folkeparti, interviewet af Johan Peter Glover Rasmussen. Godt. Klokken den er snart 8. Det er Ida Hersken, der er i studiet her. Det er onsdag, det er jo bare en lidt mærkelig dag her på Radio 24/7. Det kan jeg selvfølgelig ikke lægge skjul på. Tak for alle jeres sms'er, der tigger ind fra jer lytter, der selvfølgelig er lidt ked af, at vi lukker. Det er jeg meget glad for. Det betyder noget, det skal I vide. I næste time, der får jeg besøg. Han sidder faktisk allerede ude i gæsteværelset. Det er en ung fyr, høj og lyshåret, og han har været i den danske livgarde. Og nu har han skrevet en roman, det er hans debutroman. Og den handler egentlig om, hvordan det var en ret dårlig oplevelse at være i livgarden, også hvordan han blev mobbet. Og det kommer han herind og uddyber og fortæller. Så skal vi også en tur forbi Syrien og Hongkong, så det kan næsten ikke blive bedre. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Hersken. Godmorgen, Anton skriver Olesen. Godmorgen. Godmorgen. Tak fordi du sidder her i studiet. Du er inviteret herind, fordi at du er forfatter, eller du har udgivet din første bog. Ja. Den udkommer 1. november i næste uge. Den hedder Dræn. Og den handler sådan set om din tid i livgarden. Og det er det, vi skal tale om nu. Du beskriver for eksempel i et kapitel, at du simpelthen har booket tid hos en socialrådgiver i militæret, fordi du gerne vil stoppe i livgarden. Hvorfor vil du det? Ja, altså, da jeg har været i livgarden i omkring 2 måneder, så besluttede mig for, at jeg ikke synes, det er værd at være der, fordi jeg gør det ikke så godt. Altså, jeg er elendig til at stryge skjorter, for eksempel, og min påklædning er meget sådan sløset. Og det er jo ikke så godt ind i livgarden. Hvad var dine opgaver? Jamen, altså, det er meget med at have styr på sine ting, og have orden i sine ting, som jeg var ret dårlig til. Jamen, hvad lavede du i livgarden, bare lige for at få nogle billeder på? Stod du nede foran Konge eller Amalienborg? Det var jo 8 måneder i alt. Og de første 4 måneder er ligesom sådan en basisuddannelse, hvor du skal lære alle de her ting, som er vigtige for at så kunne gå tage den der vagt. Hvor man står foran Amalienborg. Præcis. Ja, godt. Og du siger så, at du er ikke specielt god til det. Ja. Og det der så sker, er ligesom, jeg finder mig ligesom i at blive hånet af mine kammerater på stuen, fordi altså, i og med, at jeg ikke rigtig kan finde ud af det, så føler jeg heller ikke, at jeg kan sådan rigtig svare igen. Fordi jeg har ligesom brug for deres hjælp, der er ekstra hjælp for at komme igennem de der dagens udfordringer. Så jeg har det ret skidt og føler mig lidt som en sådan fiasko. Så jeg tager ned til, så det der så sker, er, at jeg booker sådan en tid hos socialrådgiveren. Og så den næste morgen, så står jeg sådan en særskilt række med 3 andre, som er syge. Og så bliver det ligesom råbt op foran alle, at jeg har en tid hos socialrådgiveren 8:30. Og det er sådan lidt, det der sker, det er, at man sådan, hvis du har et problem, eller hvis du altså skiller dig lidt ud, så er det ligesom, at det bliver råbt op, så alle ved det, eller sådan, det er den her følelse af, sådan, okay, nu står jeg her, og jeg føler mig lidt svag, og det bliver også lidt bekræftet. Men så jeg kommer så derned til socialrådgiveren, og fortæller, at jeg har det svært og sådan noget, og hun foreslår, at jeg går med på den her hårde jargon på stuen, og jeg ser mig selv stå der sådan. Hvad hun foreslår, at du går med på jargon? Ja, jargon, ikke? Altså sådan, svare igen, og jeg er lidt mere sådan der, hård i det måske. Er det en socialrådgiver, som er... Ja, det er jo en, der er tilknyttet militæret. Okay. Og det er da også ret vildt råd, synes jeg, at komme med. Ja, og jeg er også sådan... Altså, det her... Altså, jeg tænker lidt over... Jeg ser mig selv stå der og sådan... Må man godt bande på den her kanal? Ja, ja, altså okay, vi lukker jo næste uge, du må gøre, hvad du vil. Jeg står og ser mig selv stå der og sige sådan, du kan bare selv holde din kæft, din fede idiot, men du ved, det er bare ikke det, jeg har lyst til. Nej, okay. I situationen. Altså sådan, jeg har mere lyst til at bare sige, at jeg har det faktisk rigtig skidt her, har ikke lyst, kan ikke, vil ikke lade være, altså, jeg kan ikke holde det ud. Og det kan, hun også godt se pointen i. Men du kan heller ikke være den eneste, der er dårlig til at stryge skjorte. Nej, der er, selvfølgelig der er flere end mig. Og det, jeg har også hørt den her proces fra en anden, som er ligesom, som har besluttet sig for at komme ud. Ja. Men så siger hun til mig, vi snakker sådan lidt om det, og så siger hun, okay, du kan godt forlade Livgarden, men det, der skal til for, at det skal ske, er, at du så skal tale med en psykolog først, som skal vurdere, at det er forsvarligt for dig at blive længere. Og hvis du kommer dertil, så kommer det også til at stå i dine papirer, at du har socialiseringsproblemer, og du er militærnægter. Så sådan... Da jeg går ud af døren på hendes kontor, har jeg allerede besluttet mig for at blive, fordi, eller for at gennemføre det, fordi jeg synes, det er for ydmygende, altså, at det foregår på den måde. Sådan, og det er også pinligt at sådan, skulle fortælle familie, kæreste og venner, at jeg ikke ligesom har styrken til at gøre det færdigt. Så hvad gør du? Du bliver, eller hvad? Så jeg bliver. Og så sker der det, at fordi der er nogen, der forlader Livgarden og sådan noget, så bliver vi rykket på nogle færre stuer. Så jeg kommer på en ny stue, hvor jeg faktisk begynder at få det bedre. Og jeg føler mig egentlig ikke sådan mobbet længere. Men det der stadig, der er stadig nogle andre, der hænger bagefter. Jeg begynder også sådan at blive bedre til det her militære ting og sådan noget. Men der er stadig nogen, der hænger bagefter. Og det gør stadig ondt at se andre blive totalt nedgjort. Så du ved, en dum rekrut kommer til at lave en fejl, og så bliver han... Og sådan sjældent ydmyger ham, og så ved, så gangen fyldes bare latterne af dem, der ser på, ikke? Og der kører de her historier. Du ved, hvis man laver en fejl, så er det ikke bare, fordi man laver en fejl, så kommer man videre. Men de her historier, de kører i omløb på kasernen, og der ligger videoer på nettet. Der er sådan latterliggør de her rekrutter, der har svært ved at følge med. Så får vi vide, den her situation, som vi talte om tidligere, at han går til en sergeant, ham her, og fortæller om de her historier, der kører i omløb. Hvem gør? Det gør en rekrut derinde. Og så får vi så at vide, og der er en måned tilbage der på det tidspunkt af Livgarden. Altså så er vi langt inden. Ja. Så får jeg videre, hvis der opstår med den slags, så vil det blive holdt en antimob i dag. Og det kommer meget bag på mig, fordi sådan, jeg troede, at alle vidste, hvad der foregik. Men jeg går så til den der samme sergeant og siger, at jeg synes, vi skal have den her antimob i dag med det samme, fordi at det kunne være rart egentlig at få lyst op i de her ting. Og jeg sådan, hvis jeg ikke får gjort det her nu, altså, så vil jeg nok fortryde det, tror jeg. Så det bliver så holdt, og det viser sig, og det, så det lykkes mig at overtale ham til det, og det viser sig faktisk, at der er fem andre end mig, der har gået til den sergeant og sagt, at det kunne de godt tænke sig. Er der ligesom bliver gjort noget ved den her mobbekultur i den kongelige danske livgarde? Præcis. Men så når vi kommer derned, og den der stemning er virkelig, så sidder vi nede nogle få dage senere nede i et lille lokale. Stemningen er tung, og de har lagt den her antimobbedag på en fridag, hvilket ligesom ikke hjælper det her koncept synderligt meget. Og hele dagen har rekrutter og sergeanter brokket sig over at være tvangsindlagt til det her cirkus. Og de her sergeanter sidder på de bagerste rækker med armen over kors. Mm. Og sådan irriteret mine. Og jeg sådan sidder der og ryster lidt, fordi jeg har jo altså været med til at starte den her dag. Og jeg håber altså virkelig, at det kan lykkes, at der sker et eller andet. Men det første, der sker, er det, at vi får udleveret sådan en seddel, hvor vi skal skrive, om vi synes, vi er et mobber, eller vi er en, der mobber, et offer, eller en, der observerer. Og sjovt nok, at der ikke nogen, der skriver dit offer. Det ligger den her situation ligesom ikke op til. Og så ud fra det, så bliver det ligesom... Hvad skriver sådan, du? Jeg skriver faktisk... Jeg sætter mig selv i alle situationer. Eller i alle, okay. I alle kategorierne. Fordi sådan, det synes jeg er det mest rigtige billede af det. Men min stemme bliver så gjort ugyldig. Men jeg er ligesom... Altså baseret på det, bliver ligesom konkluderet... Okay, der er ikke nogen, der føler sig mobbet her. Og så er der ligesom en overassistent, der begynder at råbe af os og siger, at vi skal melde de her skod- og drænrekrutter, som ikke kan finde ud af det, fordi at de ødelægger fællesskabet for os andre. Så det, stemningen vender ligesom til, at okay, måske der er nogen, vi kan hjælpe her til, at det er dem, der ødelægger det for os. Altså den stemning, der egentlig har været gennem hele forløbet. Okay, altså dem, der ikke kan stryge skjorter og komme til Præcis. Tiden, de skal faktisk, det er dem, der skal rette ind, og ikke de andre, der påpeger dem. Ja, altså. Okay. Præcis. Altså, Ja, er du færdig med historien? Nej, og så sker der det, at... Ja, hvad sker der efter mobbedagen? Nå ja, han siger det der med, at så må vi fandme finde ud af, hvem det er, der kan finde ud af det, så vi kan melde dem, så vi kan, altså, så vi kan ligesom finde ud af, hvem det er. Okay, og så anti-mobbedagen ender så ender med at blive stikkerdagen. Præcis, og så er der sådan en rekrut, der foreslår sådan... han foreslår, at vi melder dem, som vi synes er de dårligste. Altså sådan, vi laver sådan en afstemning om, hvem vi synes er de dårligste. Altså, vi sidder derinde i det der lille lokale, og han foreslår det. Og så sidder jeg der... virkelig betvivlet. Så sergeanten siger, lad os lige stemme om, hvem der egentlig er dårlig til. Nej, det siger en rekrut, efter han har fået det videre til sergeanten. Og så er det der, hvor jeg sådan virkelig blev betvivlet, fordi jeg har ligesom været med til at starte det her, og nu udvikler det til en heksejagt. Så jeg rækker hånden op, og så fortæller jeg sådan, at jeg har faktisk sagt, at vi skulle have den her dag, og jeg har virkelig, i starten af min tid herinde, havde det virkelig forfærdeligt. Og jeg har følt mig virkelig nedbrudt og egentlig mobbet. Og det frustrerer mig at se det ske igen for nogle andre. Så jeg håber ligesom, vi kan sådan støtte hinanden i stedet for. Mm. Altså det var det, som jeg selv havde brug for den gang, før jeg sagt. Og så sådan stemningen vinder lidt, og det virker lidt som om, folk siger sådan, ja, vi går måske også lidt for hårdt til hinanden, og det kunne måske være, at vi kunne sådan have lidt mere positiv og konstruktiv feedback til hinanden. Men så bliver det grinet ud, og sådan... fordi der er bare et overtal iblandt os, som bare sådan dysser det ned og siger, det rent pyori. Altså sådan, de overordnede af dem, der sådan har autoritet iblandt os. Og så... altså, ja, altså næste dag, så solgte jeg igen, der er ikke nogen, der nævner den der mobbedag efterfølgende, der er ikke nogen opfølging på det, der er ikke nogen, der spørger sådan, nå, går det så bedre nu, har det haft nogen effekt? Okay, men når der skal ikke en skid. Præcis, og det virker lidt som om, at de egentlig ikke har haft nogen interesse i at gøre med mobbningen. Og nu er du 32 år, du har skrevet den her bog. Nej, 23. Du er 23? Ej, nå, det har tænkt også, du så meget ung ud. Der står her med papir, du er 32. Okay. Det er en fejl, men det er fint nok, der har været lidt kaos på radioen i går. Du er 23 år. Ja. Okay, jamen, du ser også ung ud, så det er jo faktisk ret for nyligt, du har været i Livgarden. Ja. Ja, og nu har du skrevet den her bog, og du sidder og fortæller om det her. Det lyder sgu ret vildt, det du har oplevet. Men jeg kan jo ikke tjekke op. Altså, du har skrevet bogen, vi har ikke ringet til Livgarden og spurgt om det rigtige. Vi har ikke fået fat i den her socialrådgiver, der har givet dig de her råd. Så vi må bare stole på dit ord. Men det er jo en ret hård kritik, du kommer af Livgarden, må man sige. Ja. Jeg læser lige nogle sms'er højt. Er du okay med dig? Ja, kom her. Altså, fordi de siger også noget om, måske hvad det er for en kultur, du har oplevet. Ja, altså, Lars skriver, breaking news, rekrut synes ikke, det er rart at få militærtræning. Er han klar over, at han potentielt skal i krig? En anden skriver, han lyder som en tøs. Godmorgen, velkommen til livet med hår på brystet. Sådan er det, der i mange mandsdominerede områder i håndværkerbranchen. Jeg har selv været i hæren, det hærder folk. Venlig hilsen Daniel. Jens skriver, hvorfor i alverden tager han ikke udfordringen op og lærer at stryge sine skjorter? Det er vel for pokker noget, han har overvejet, før han meldte sig. Og mandehørm er vel også en del af det, skriver Jens. Husk på, at man uddanner til krig, skriver en anden. Det er ikke en spejderlejr. Og så er der bare en, der skriver, godmorgen. Først triste I stopper på radioen. Men kære unge mand, hvad havde du tænkt dig? Det er militæret, ikke en pædagogisk rundkreds. Tag dig sammen. Okay, ja. Hold nu kæft, det er hård kost. Ja. Jamen altså, jeg kan godt det var lidt det her, du er blevet mødt med, ikke? Jo, jeg kan godt forstå, hvor de kommer fra. Altså, men vi kan også være enige om, den danske konge Livgarden, det er ikke, fordi I skal i krig, altså I står ud foran Amalienborg. Den værnepligt. Jamen, I står vel bare med sådan en plyshat, altså du kunne vel aldrig komme i krig i Livgarden? Nej, altså det er ikke sket i 100 år i hvert fald. Åh, ja, okay, ja. Altså nej, det er ikke sket i 100 år. Men hvad tænker du om de her sms'er? Jamen altså, jeg kan godt se, hvad de mener. Og jeg kan også sagtens selv se, at jeg har et ansvar i det. Men jeg gjorde vildt mit bedste derinde. Og fint nok, hvis man siger det her med, okay, det er de, altså hvis man jeg havde også den her følelse af, ligesom, okay, det her, det skulle ikke lige mit kald. Det er nok ikke mig. Altså, da jeg kom ind i Livgarden, så havde jeg søgt en forventning om, at jeg ville få et fedt kammeratskab. Og det var så bare ikke det, jeg oplevede. Så var der også bare det her med, okay, men så har jeg sgu heller ikke lyst til at være her, så må jeg finde noget andet, jeg kan finde ud af. Men hvis, det er jo bare mærkeligt, at man har den her mekanisme i Livgarden, der ligesom holder folk nede, der kan finde ud af det, og samtidig så vil det heller ikke lade en gå. Altså, så vil det ikke lade en komme ud. Ja. Prøv at høre, min producer siger lige til mig i øret, vi skal nok forsøge at få en kommentar fra Livgarden i dag eller i morgen. Det kan godt være, det først bliver i morgen. Fordi det er jo alligevel nogle ret hårde anklager, du kom med her. Det var jeg sådan set ikke forberedt på. Men det gør vi til i morgen. Jeg synes der overhovedet ikke, du skal finde af det her. Jeg synes, det er mega sejt, at, Anton, at du råber op, og du har skrevet den her bog, hvis det er det, du har oplevet. Det lyder da som et mega nederen sted at være i den danske Livgarden. Ja, det vil jeg da tænke over næste gang, jeg går igennem med Mecklenburg. Ja, må jeg sige en sidste kommentar? Ja, selvfølgelig. Det er bare, at altså sådan... jeg forstår heller ikke, hvorfor der er den her forventning om, hvorfor man skal være så hård derinde. Altså, det kan jeg ikke rigtig som mand leve op til. Altså, det der ideal om, man bare skal være hård hele tiden. Og jeg synes, det altså, på skoler og på arbejdspladser, så indfører man sådan noget som antimobbekampagner. Og så synes jeg, det er latterligt, at Livgarden ikke også gør det. Altså, fordi... Altså, det er jo... Det synes jeg bare noget, man burde gøre. Altså, at hvorfor jeg forstår ikke, hvorfor de er så lang tid tilbage i tiden i forhold til sådan noget. Nej, du har totalt ret. Tak, fordi du kom, Anton. Selv tak. Anton skriver, Olesen og din bog Dræn udkommer altså i næste uge, 1. november, på forlaget. Lambert. Dette er Radio 24/7. Okay, jeg har Thea Pedersen med på Skype. Jeg skal lige over og ringe op. Det er sådan noget med, at det er på en anden computer. Nu er der en Skype-lød. Ja, det er fordi, jeg sidder og styrer to computer herinde i studiet. Men det lyder så... nu ringer den. Der er gang i lyden. Meget dejlig ringetone, det her. Jeg ved ikke, om hun tager den. Det er spændende. Hej, Thea Pedersen. Godmorgen. Du er i radioen. Godmorgen. Godmorgen. Hvad hedder det, Thea Pedersen? Du er freelance journalist. Du befinder dig stadigvæk i Syrien. Du har været med flere gange her i morgenprogrammet. Og man kan sige, at der er ligesom en udvikling nu i situationen. Lige om lidt skal vi tale om et besøg, du har haft på et hospital i Syrien. Nu er hun offline. Ja, prøv lige igen. Der er ikke nogen, der kan brokke sig over os længere. Ja, størst. Okay, mens at jeg... Nå, men Thea er altså ikke tilgængelig. Jeg må simpelthen selv rapportere. Og Thea er på en telefon. Hej Thea Pedersen. Undskyld de tekniske udfordringer. Det er mig, der undskylder. Jeg tror, det her net var dårligt. Ja, du befinder dig også sådan set også i Syrien. Der er sket det, at Tyrkiet de ikke vil genoptage den militære offensiv i Syrien mod kurdiske styrker. Det melder Tyrkiets forsvarsministerium her natten til onsdag. Og de udtaler sådan her ministeriet i en meddelelse. På nuværende tidspunkt er der ingen grund til at indlede en ny operation. Og de henviser selvfølgelig til, at der var den her 5 dages våbenhvile. Tyrkiets og det styrker indledte 9. oktober en offensiv mod de kurdiske styrker i det nordøstlige Syrien. Og Thea Pedersen, lige om lidt skal vi tale om et besøg, du har haft på et hospital i Syrien. Altså... hvor at nogle af de mennesker, der har været ofre for det her, de er indlagt. Men først, kom lige med en status på situationen her i dag. Jamen, situationen er jo, som du har sagt, at det i går udløb den her 5-dages våbenhvile. Men før den udløb, jamen, så blev der lavet en aftale mellem Ankara og Moskva, mellem Putin og Erdogan, som i store træk går ud på, at tyrkerne nu stopper deres såkaldte fremmarsch, deres operation for at få den her sikkerhedsbælte. Det betyder, at der blandt andet fra i dag kl. 12, jamen så vil russisk militærpoliti og syriske grænsevagter overtage grænsen mellem Syrien og Tyrkiet. De vil sørge for, at YPG-enhederne, altså de kurdiske styrker, de forlader den her sikkerhedszone på 30 kilometer inden for de næste 6 dage, og det betyder med deres våben. Og efter de her 6 dage, så vil Rusland og Tyrkiet i fælles patrulje simpelthen starte et samarbejde 10 kilometer inde i landet langs den tyrkisk-syriske grænse. Mm. Okay, det er jo en ret vild udvikling. Og Thea, du har været på jorden her og besøgt altså det hospital i Syrien, og prøv lige at beskrive nogle af de patienter, der var indlagt, hvordan de så ud. Jeg har selv set fotografierne, men prøv lige at beskrive det for lytterne. Ja, jeg har været på forskellige hospitaler i regionen og set nogle af de her patienter, som fra tyrkisk eller fra kurdisk side bliver omtalt som ofre for kemisk våbenføring for hvid fosfor fra tyrkisk luftvåben. Det var mennesker, som for nogens vedkommende var næsten uigenkendelige, fordi de simpelthen har så massive forbrændinger primært i deres ansigter og på overkroppen. Altså hvis man kan forestille sig huden er blevet helt sort, helt forbrændt og svitset af. Altså det er nærmest, som nogle af dem havde, nærmest, man, det lignede en form for trøje, altså fordi man simpelthen kunne se, hvordan at huden var skrællet af og brændt af. Så det var nogle meget voldsomme forbrændinger, som jeg har set og som har berørt. Dem, jeg har set, det var voksne, unge mænd. De hævdede for de fleste vedkommende, at de var civile, men der var også nogen, der var soldater. Og så ved vi også, at det også har ramt nogle af børnene. Jeg har talt med en doktor, en læge, forskellige steder, men på et af hospitalerne havde de modtaget 3 børn med de samme forbrændinger. Ej, altså, du er nødt til lige at forklare mig det her igen. Altså, hvad er det for nogle bomber, som giver de her sindssyge syreskader på kroppen? Jamen, det er det, man kalder hvid fosfor. Det er noget, som bliver brugt i, altså, som er almindeligt kendt, men det er ligesom noget, som selvantænder, når det kommer i forbindelse med ilt. Og så brænder det så simpelthen ind i huden, og kan være rigtig, rigtig svært at behandle igen. Og det, som vi hørte fra lægerne på de respektive steder, de sagde alle sammen, vi er ikke eksperter, og vi mangler eksperter til at kunne dokumentere og verificere, at det er hvid fosfor, der er blevet brugt. Men de her skader, som vi ser, det er unormale skader. Det er ikke skader, som vi plejer at se. De patienter, som de har tilset, jamen det er de her forbrændinger, hvor man normalt vil se, folk er blevet skadet af fragmenter fra forskellige bomber. Men det her er reelle forbrændinger. Og de sagde alle sammen, vi har brug for eksperter til at verificere det, men det er ikke normale krigsskader, som de her patienter har. Er det lovligt at bruge det af hvid fosfor i bomber i krig? Der er nogle helt juridiske termer på området, og det er ikke som sådan, som jeg forstår det, ulovligt at bruge det, men man må ikke bruge det mod civile for eksempel. Men man bruger det ofte til at lægge røgslør ud, eller til at antænde ild, når man er i krig. Okay, ja. Jeg synes, på en eller anden måde, så bliver hele konflikten mere virkelig, fordi man får de her billeder af de her folk, der faktisk er blevet ramt af det. Jeg ved også, du har talt med en, der hedder Dilgesh Isa, der er læge og frivillig fra Kurdisk Røde Halvmåne. Hvad kunne han ligesom fortælle dig om patienterne? Jamen, jeg mødte den omtalte Isa i byen Tel Tamar, og det er en by, der, hvor vi nærmest... Det er ligesom den sidste by, vi kan komme tættest på Ras el Ain, og mange af de her skader, det var fra Ras el Ain, hvor der har været massive luftbombardementer fra tyrkisk side, og det er også bombardementer, der fortsatte efter, at våbenhvilen trådte i kraft. På det her tidspunkt, jamen, så der havde de modtaget, jeg kan ikke huske, om det var 10 patienter med de her skader, som var kommet direkte ud fra Ras el Ain. Og vi ved også, at da vi var i Tel Tamar, så forsøgte de at komme ind og lave en menneskekorridor for at komme ind til Ras el Ain, fordi at der var patienter inde på hospitalet, der var såret, men som ikke kunne komme ud, fordi de var blokeret. Og her, efter de faktisk lykkedes med at få patienter ud derfra, jamen, der var der også folk med nogle af de her skader. Problemet med de her skader i den her region er, at der går lynhurtig infektion i sårene og i forbrændingerne, og det kan være rigtig svært at behandle. Og som en anden doktor fortalte mig, jamen de kan dø af det, om ikke andet bare af den infektion, som de får i de her forbrændinger. Ja, altså man kan sige, at selvom at Tyrkiet ligesom melder ud, at de ikke vil genoptage den her militær offensiv i Syrien mod de kurdiske styrker og derunder også de civile, altså så er der jo bare nogle mennesker, der er ramt, og det vil påvirke dem meget, meget endnu, eller lang tid endnu. Ja, selvfølgelig. Jamen, jeg synes virkelig, det er barsk at se de der billeder af folk og det der hvide fosfor. Altså, det er sgu da noget, der er opfundet af djævlen. Tusind tak, fordi du var med, Thea Pedersen. Jamen, selv tak. Freelance journalist, som altså befinder sig lige nu i Syrien. Og fra den store konflikt mellem Tyrkiet og kurderne i det nordøstlige Syrien, videre til en af de andre store historier i verden. Og den handler selvfølgelig om Brexit. Lone Theils, godmorgen. Godmorgen, Sarah. Journalist og forfatter, tak fordi vi måtte ringe til dig. Så gerne det. Så er der altså rod igen der i Brexit. Det er faktisk sådan, at jeg står af i går. Ja, det kan jeg bare sige. Det kan jeg egentlig godt forstå. Det er vil du ikke bare tage den? Hvad er der sket i de sidste 24 timer? Jo. Der er jo sket noget fuldstændig banebrydende i virkeligheden, som er, at Boris Johnson havde for første gang sin EU-Brexit-aftale til afstemning i det britiske parlament, og den blev faktisk vedtaget. Det er første gang, Boris Johnson som premierminister har vundet en afstemning i parlamentet, og det er første gang, parlamentet nogensinde har stemt for en Brexit-aftale. Så man tænker, nu burde man jo fejre med champagne, og jeg ved ikke hvad, men nej. Okay, stop lige her, Lone, fordi at jeg ved, at i lørdags, der havde han jo den EU-aftale, han havde lavet til afstemning, og det blev stemt ned. Så hvad var det, han havde til afstemning i går? Han havde, det er ikke helt rigtigt, hans aftale blev stemt ned i lørdags. Det, som skete i lørdags, det var, at han kom med sin aftale, så blev der lagt en slags ændringsforslag til den aftale, alright, som var, at han skulle bede om en udsættelse. Parlamentet sagde sådan set ikke, at de forkastede aftalen, de sagde bare, vi kan ikke nå at få det her gennemført inden den 31. oktober, så du er nødt til at gå til EU og bede om en udsættelse til den 31. januar. Det var det, der skete i lørdags. Og så sendte Boris Johnson efterfølgende jo det her brev, som han var tvunget til at sende af parlamentet, og han var ikke glad for det, kan man sige. Det er det, hvor han ikke skrev under. Ja, han sendte bare protokollet, som ikke skrev under, og så sendte han jo et brev af sin egen, altså som han selv har skrevet, hvor han, skrev, at han synes, det var en rigtig dårlig idé at give den forlængelse. Godt, og så det, der så til afstemning i går, det er ligesom EU-aftalen med ændringsforslag. Nej, jeg ved godt, det er meget kompliceret, men... Ej, jeg håber ikke, jeg lyder for dum i radioen, men altså... Nej, det, jeg kan godt forstå det, fordi det er... Okay, hvad var til afstemning i går? Jeg skal simpelthen have den igen, sorry. Det, der var til afstemning i går, det var selve EU-aftalen. Godt. Men det var en slags vejledende afstemning, som sådan skulle afklare, kan parlamentet i det store hele gå ind for den her aftale? Og det sagde parlamentet så faktisk ja til, og det er jo godt, fordi så kan man jo gå videre med at behandle det lovforslag, som ligesom skal udmønte sig i den her aftale. Så kom Boris Johnson så med sit næste forslag, det var, vi skal lige gøre det på 3 dage, fordi så kan jeg nå min deadline her den 31. oktober. Og der satte parlamentet så hælene i og sagde, nej, det kan vi ikke nå, det er ikke forsvarligt, så det får du ikke flertal til. Vi holder fast i, at du skal have den her udsættelse frem til den 31. januar. Så blev Boris Johnson tøse fornærmet, eller hvad man nu skal kalde det, og sagde, fint, så trykker vi på pauseknappen. Og det betyder så, at han har sådan set ikke taget forslaget væk, men han har bare sagt, nu stopper vi alt videre lovbehandling. Og nu går jeg til EU-lederne og spørger, om de overhovedet vil give os den her forlængelse. Det kan jo godt være, at de ikke vil det, sagde han i håb om, at de ikke ville. Men i går så sagde Donald Tusk, at jo, det vil de gerne. Så nu har Boris Johnson så det her problem, at han ikke kan nå den her deadline, som jo er den 31. oktober, som er lige straks. Og dermed ikke ligesom holde det løfte, han hele tiden har holdt fast i. Og han har så svaret igen, hvis man tager det fuldstændig af dagsordenen, så i dag, og man skulle tro, at det britiske parlament ville være ivrig for at diskutere den her aftale og tale om Brexit og hvordan man håndterer det osv., så har regeringen simpelthen taget Brexit fuldstændig af dagsordenen. I dag skal parlamentet diskutere sundhedssystem og The Queen's Speech. Altså simpelthen sagt, så går vi ikke videre med det her. Ja, og så har han også sagt, at han vil forsøge måske at få et valg gennemført. Men det har han altså ikke et flertal til. Lone Theil, du må være den bedste til at forklare det her på en lidt forståelig måde, selv jeg er med nu. Det vil sige, det tyder på, at det er altså denne her EU-aftale, de går videre med, arbejder videre med, men det tyder på, at datoen nu bliver den 31. januar. Ja, det kan man godt sige. Altså, vi ved jo ikke, hvad Boris Johnson har af planer lige nu. Han har simpelthen trykket på pauseknappen, så de arbejder ikke med det lige nu. Og han har også sagt, at han vil skrue op for forberedelsen til, at Storbritannien crasher ud uden en aftale. Men jeg tror ikke, der er nogen, der rigtig tror på, at det er en mulighed nu. Han har lidt af et forklaringsproblem, fordi parlamentet har jo vedtaget hans aftale, så det er bare et spørgsmål om timing. Og det kommer han nok til at æde, tror jeg, på den eller anden måde. Okay, så hvad tror du, det mest sandsynlige scenarie er nu? Uha, altså nu må jeg sige, nu har jeg Brexit rigtig længe. Jeg tror simpelthen, man skal bare se, hvad der sker, han har sagt. Altså, jeg tror ikke, at Storbritannien crasher ud her den 31. oktober. Det kommer simpelthen ikke til at ske. Jeg tror, EU kommer til at give den her forlængelse. Spørgsmålet er, hvor langt bliver den, der har været snak i Bruxelles om, man vil give sådan en såkaldt flexension, altså som er en sammentrækning af flexible og extension, altså som man siger til Storbritannien, altså senest den 31. januar, men hvis I er færdige før, så herregud, så kom ud før. Og det kommer jo så an på lidt, altså Boris Johnson, han vil rigtig gerne have, at der bliver udskrevet valg, fordi han står til at vinde det valg, og hvis han vinder det valg, så kan han jo få en ny sammensætning i parlamentet, hvor han jo måske får et flertal, og så kan egentlig gennemføre den Brexit-lovgivning, han ønsker. Problemet er, at det her siddende parlament, det er ikke et parlament, som på nogen måde kan blive enige med sig selv om, hvad Brexit er. Stadigvæk ikke. Efter 3,5 år. Nogle Theils, tusind tak, fordi du var med. Velbekomme. Journalist og forfatter. Så er klokken 8:55, så lad os tage nogle nyheder. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Enhedslisten vil have finansminister Nicolai Wammen til at garantere, at der ikke bliver skåret i SU'en i hele den nuværende regeringsperiode. Det siger Pernille Skipper, politisk ordfører i Enhedslisten her til morgen, hvor hun er i Finansministeriet for at fortsætte forhandlingerne om næste års finanslov. Vi har hørt nogle forslag fra forskellige steder om at omlægge SU'en til et lån. Det vil have store sociale konsekvenser og afholde nogen fra at tage en lang videregående uddannelse, fordi de kommer ud med en stor gæld, siger hun. Forhåbentlig er det helt nemt for regeringen at få lagt den i graven, og så har vi en garanti for det, men vi synes, det er vigtigt at understrege, at det ikke kommer til at ske. Blandt andet den forhenværende Venstre-regering foreslog i forbindelse med præsentationen af en 2025-plan at omlægge SU'en, så halvdelen af det samlede beløb udgjorde et rentefrit lån. Også de konservative og liberale alliance har tidligere foreslået at omlægge SU'en til lån. Hvis et barn møder op i børnehaven eller skolen og fortæller, at det er blevet slået derhjemme eller ligefrem kommer med fysiske tegn på overgreb, reagerer personalet resolut og sender en underretning til kommunen. Derimod halter det mere med reaktionen, hvis barnet viser indirekte tegn på overgreb, for eksempel ændrer adfærd og opfører sig anderledes end jævnaldrende, eller har gentaget modvilje mod at ville med forældrene hjem. Det fremgår ifølge Jyllandsposten af en rapport, som Deloitte har udarbejdet for Socialstyrelsen. Konklusionen er klar. Hermed overses potentielt overgreb, der ikke direkte italesættes af barnet, hedder det i konklusionen. Ringkøbing Landbobank indfører ligesom flere andre banker negative renter for privatkunder. Det er kunder med over 2 millioner kroner, der bliver berørt af ændringen. Det oplyser banken i sit regnskab for tredje kvartal. Ændringen betyder, at kunder vil skulle betale en negativ rente på 3,25% af deres indestående, der ligger over 2 millioner kroner. Dermed følger banken i hælene på Jyske Bank og Sydbank, der også har indført et lignende tiltag. Jyske Bank har varslet, at indskud over 750.000 kroner vil skulle betale en negativ rente fra 1. december. For kunder i Sydbank er det indestående over 7,5 millioner kroner, der bliver ramt af en negativ rente. Tyrkiet vil ikke genoptage sin militære offensiv i Syrien mod kurdiske styrker, det meddeler Tyrkiets forsvarsministerium. Tyrkiske styrker indledte den 9. oktober en offensiv mod kurdiske styrker i det nordøstlige Syrien. Men torsdag i sidste uge accepterede Tyrkiet efter aftale med USA at indstille kamphandlingerne i 5 døgn. Tyrkiet stillede som betingelse, at den kurdiske YPG-milit trak sig tilbage fra den såkaldte sikre zone i området inden tirsdag aften. Zonen er et bælte langs Syriens nordøstlige grænse, som Tyrkiet vil gøre til et sikkert område. Vejret i dag tørt og skyet, men indimellem kommer der også lidt sol. Temperaturer op mellem 11 og 14 grader. Du lytter til Radio 24/7. Den originale. Godmorgen til dig, Lene Winther. Godmorgen. Min kollega her på kanalen og vært på programmet Kinasnak og også freelancer. På blandt andet Berlingske. Tak fordi du kommer i studiet. Altså demonstrationerne i Hongkong, de fortsætter jo bare. Det er 19. uge nu, tror jeg, vi går ind i. Og demonstranter og politi, de er jo nærmest dagligt i konflikt på gaden. Der er også sket det nye her til morgen. Det skriver Financial Times, at Kina overvejer at fyre Carrie Lam og indsætte en anden leder i Hongkong. Kan de fyre hende? Ja, det kan de godt, fordi det er også Kina, Beijing, der har indsat hende. Og jeg tror længe, de har været enormt utilfredse med den måde, hun har håndteret den politiske krise på. Altså, det er jo gået helt den forkerte vej, og det tror jeg også, man synes i Beijing. Så nu overvejer man at fyre hende og indsætte en anden i marts. Det er ikke bekræftet endnu. Det er anonyme kilder, der siger det til Financial Times. Men spørgsmålet er, om det vil løse problemet, fordi de unge er rigtig, rigtig frustrerede og vrede. Ja, vil det løse noget? Og man kan også undre sig, om man melder sådan noget ud gennem nogle anonyme kilder, altså inden at man tager beslutningen. Men igen, som du siger, det er anonyme kilder, så vi ved faktisk ikke så meget om det her. Det er Financial Times, der skriver det her til morgen. Og du har jo faktisk lige været i Hongkong. Du er netop vendt hjem. Du har deltaget i de her demonstrationer, eller du har dækket dem som journalist. Fortæl, hvad du oplevede. Ja. Jeg har været i Hongkong 3 gange her i løbet af den politiske krise, og det er eskaleret fra gang til gang. Og her, da jeg var med til demonstrationerne i søndags, der oplevede jeg virkelig, hvordan voldsspiralen er i gang. Altså, det startede som en fredelig demonstration, hvor faktisk et par hundredtusind Hongkong-borgere gik på gaden for at kræve mere demokrati og en uafhængig undersøgelse af politiets brutalitet. Der gik ikke andet end et par timer før de unge demonstranter, der var også ældre med mere moderate, men de unge demonstranter, de trak i sort klædt tøj, sorte masker, og gik i gang med at blandt andet smadre metrostationerne i byen. Og det var sådan, at da jeg gik forbi, så prøvede de sådan at skærme dem, der var i gang med at smadre indgangen til metrostationerne, sådan at vi ikke kunne filme eller tage billeder af dem. Det skyldes, de gør det, fordi at politiet har brugt metrostationerne til at få fat i demonstranterne. De har været lukket af fra offentligheden, men politiet har altså kunne bevæge sig rundt dernede i metrostationerne. Og så som minutterne gik, så kom politiet jo også på gaden og kastede tåregas rigtig, rigtig, rigtig mange gange. Altså jeg blev selv, jeg stod selv midt i tåregasrøgen og fik også vandkanoner, blå vandkanoner fra politiet sprøjtet på mig. Så det foregik som sådan en slags katten efter musen leg, eller ikke leg, men altså på samme måde, ikke? Hvor at frontlinjen hele tiden rykkede sig frem mellem demonstranterne og politiet. Og hvor det virkede som om, at alle ligesom vidste, hvad de gjorde. Altså, de har gjort det her hundredvis af gange før. Og det er altså blevet hverdag i Hongkong, at gaderne i byen, som ellers var så fredelige, ligner de rene kampzoner mellem demonstranter og politi. Og man kan også sige, noget af det, der er så usædvanligt, er, at det her bliver ved på 19. uge. Det er godt nok lang tid, at der har været så voldsomme konflikter mellem demonstranter og politi, som du siger og beretter om. Altså, det eskalerer, det bliver mere og mere hårdt, det her sammenstød. Og man tænker lidt, altså, at det er jo gået i hårdknude. Altså, de har stadig de her krav, der bliver ikke lyttet til de her krav. Altså, hvad taler eksperterne om? Hvilke løsninger er der egentlig for at løse den her konflikt? Det er netop en hårdknude, fordi at de unge demonstranter bliver mere og mere anarkistiske, vil jeg sige. Altså, jeg har talt med flere af dem, som forsvarede de voldelige metoder, som de bruger. Altså det her med at smadre metrostationer, som er pro Beijing, men også butikker og banker, som har noget med Kina at gøre, som er finansieret af kinesiske penge, de begyndte at smadre. Og det forsvarer de. Det ser de at den eneste vej frem, den eneste mulige løsning, fordi de har ikke nogen tillid til politiet eller retssystemet. Og så imens jeg også var i Hongkong, der var jeg til et pressemøde med Carrie Lam, hvor jeg stod næsten lige ved siden af hende og hørte hende tale i 2 timer hvordan hun ville skabe bedre og billigere boliger til Hongkongs befolkning. Og hun kom slet ikke ind på i hendes årlige politiske tale på de løsninger, politiske løsninger, som demonstranterne kræver. Så det virker også, som om hun er enormt politisk tonedøv. Fuldstændig. Ja. Og kunne folk til det her pressemøde, altså kunne de få lov til at stille spørgsmål? Ja. Der blev stillet spørgsmål om, hvordan hun her midt i den her politiske krise blot stod og talte om billigere boliger, altså næsten ligesom Rit Bjerregaard her for mange år siden talte om i Danmark. Og hvad svarede hun? Jamen, hun svarede, at det var ikke det rette tidspunkt at tale om politiske løsninger, og at de løsninger, som demonstranterne kræver, altså demonstranterne har 5 krav, ja, og de ikke er realistiske. Skal jeg lige tage de 5 krav der? Ja. Udleveringsloven skal trækkes fuldstændig tilbage, det er første krav. Demonstrationerne skal ikke karakteriseres som optøjer. 3. Demonstranterne skal løslades og have amnesti. Det 4. krav er nedsættelse af en officiel undersøgelse af politiets opførsel under demonstrationerne. Og det 5. er, at hun skal gå af. Det er altså de krav. Og hun bliver altså spurgt ind til dem. Ja. Hvad svarer hun? Ja. Hun svarer, at det her med at give demonstranterne, dem der er blevet fængslet, amnesti, er fuldstændig urealistisk, for det vil jo underminere det retssystem, man har i Hongkong. Problemet er bare, at de unge demonstranter, altså kernedemonstranterne, ikke tror på retssystemet længere. Og det her med en uafhængig politiundersøgelse, det svarede hun lidt mere vævende på, og jeg har hørt fra flere kilder i Hongkong, at det vil simpelthen afdække for mange ubehagelige hemmeligheder, også for hende selv og for hendes egen rolle og hendes administrationsrolle i alt det her, hvis man laver en stor uafhængig undersøgelse. Måske også en undersøgelse, som kommer til at afsløre, hvor tætte forbindelserne egentlig er mellem Beijing og Hongkong. Så det virker som en rigtig svær situation, ja. Og det er meget svært at se. Med den voldsspiral, der er der også folk, der er begyndt at tage afstand til de unge demonstranter. Jeg talte med nogle ældre veteraner fra demokratibevægelsen i Hongkong, nogle af dem, der har været aktive omkring massakren ved Den Himmelske Fredsplads. Og de synes ikke, at de voldelige metoder er en god idé. Og det her, det er også svært at løse netop, som du siger, fordi det jo ikke er... De er jo ikke organiseret de her demonstranter, som man kan tale om. Der kan være nogle repræsentanter, der kan mødes og forhandle med regeringen. De er heller ikke enige om rammerne. Altså, hvis demonstranterne slet ikke er enige om retssystemet, det er retfærdigt. Altså, hvad er det for nogle rammer, de skal mødes under? Det er ligesom nemmere at forhandle, hvis de var enige om rammerne, og om hvem, der egentlig repræsenterer hvem. Men lige nu, der kan de jo slet ikke møde hinanden overhovedet. Ja, så derfor så er der ligesom ikke nogen udvikling, hvad angår forhandlinger, og at de to parter kan mødes hinanden de seneste 19 uger. Også fordi der er den anden part, altså demonstranterne, er enormt svær at gribe om. Og det er jo også med vilje, fordi at da man havde den seneste demokratibevægelse, det der hed paraplybevægelsen i 2014, der blev de ledende figurer jo arresteret. Altså der var der jo ansigt på nogle af lederne i den bevægelse. De blev så arresteret. Mm. Så dengang har man netop valgt at kalde det sådan en bevægelse uden ledere, for at undgå, at man simpelthen putter lederne af bevægelsen i fængsel. Der er nu rimelig bred enighed om de fem krav, som bliver rejst. Hvor mange tror du går ind for de fem krav der? Det tror jeg en bred befolkning af Hongkongs befolkning gør. Der har været flere meningsmålinger, som viser, at tilliden til Carrie Lam er historisk lav. Og jeg har selv været med i august til en kæmpe demonstration, hvor 1,7 millioner var på gaden ud af de 7,4, der bor i Hongkong. Så der er altså bred opbakning til de fleste af de krav, som demonstranterne stiller, men der er stor uenighed om metoderne. Er der overhovedet nogen turister, når man er der i Hongkong? Det er der. Men hvad jeg også så ved demonstrationen i søndags var, at turister, almindelige handlende, forbipasserende, simpelthen også måtte flygte fra tåregassen. På et tidspunkt måtte vi flygte ind i en kirke, hvor der var en vielse i gang, hvor at den lokale, eller der var en nonne, sådan en britisk nonne, der stod og tyssede på os, fordi alle jo bare skreg, de havde fået tåregas, og det der blå kemikaliespray i øjnene, og... Det er altså helt almindelige forbipasserende folk, der er ude at shoppe, der altså bare får tåregas. Jeg så simpelthen så mange, der stod og hakkede og hostede på gadehjørnerne i Hongkong, fordi de var blevet ramt af det tåregas, som politiet altså skyder afsted med rigtig løs hånd. Lene Winther, mange tak, fordi du kom. Og jeg er sikker på, at der er mere i Kinasnak her i weekenden, som jo sender fra sidste gang. Ja, desværre. Han god dag. Tak. Goddag, det er Kirsten Birke Schøtz-Krets Hørsholm, jeg kender din bror. Sidste år kastede den korte radioavis sig ud i den nye medievirkelighed og udsendte en podcast én gang om ugen. Ah! Men nu vender de tilbage til FM-båndet. Ah! Vær klar. Whoop-ti-do. Vær beredt. Jeg sagde whoop-ti-do. Den korte radioavis er tilbage. Kan I fatte det? Live. Ja, tre for det. Eller så siger den sidste gang. Ja, det er live. Den korte radioavis er tilbage. Det er lige nu, du hører. Aktuelt, det er nu. Mandag til fredag fra 12.05 til 13. På Radio 24/7. Det er da dejligt. Det skal jeg fandme lov for. Godmorgen, Brian Weikart, politisk redaktør her på programmet. Godmorgen. Der er jo en stor politisk nyhed i dag, og det er, at Simon Emil Ammitzbøll-Bille, han simpelthen forlader Liberal Alliance. Han er på forsiden her, Berlingske og Ekstrabladet. Han er sådan set, han har lidt stjålet forsiden fra os, ikke? Kan man ikke sige det? Der er sådan stort billede af Simon Emil, og så sådan en lille notits om, at Radio 24/7 lukker. Nå, men det er nok altså, også meget rimeligt nok. Det er nok også lidt vigtigt. Ja, men prøv at høre, så står der sådan her på forsiden af Ekstrabladet. Beskyldt for illoyalitet, sådan blev han slagtet, det skriver Ekstrabladet. Og det er jo fordi, at TV2, de er kommet i besiddelse af et brev. Jeg har det her, det er printet ud. Et brev, som hovedbestyrelsen, altså et flertal i hovedbestyrelsen, sender til de ikke fire, men tre folketingsmedlemmer. Altså gruppen Ole, Alex og også Leif. Lad os lige høre Simon Emil i går til TV2. Først og fremmest vil jeg bare sige, at det her det handler om politik. Jeg synes, at Liberal Alliance skulle have en klarere værdiliberal profil. Det handler om at få en udlændingepolitik, der trækker en lidt anden retning end Inger Støjberg, for at sige det meget præcist. Ja, her hører vi ham faktisk sige det selv. Jeg havde ham jo i studiet her for en times tid siden, og han sagde, ja, altså, han går ikke ind for den der Inger Støjbergske linje. Altså, og det kunne jo være at være imod, at man hastebehandler syrienkrigernes statsborgerskab, håndtrykloven, burkaforbudet. Og jeg spurgte ham jo egentlig også, om altså hans exit handler om, at han ikke længere føler, at hans politiske linje er repræsenteret i partiet. Hvad tænker du om de her to linjer? Altså, vi har også Christina Egelund, der forlader partiet i den her uge. Jeg tænker om det, at selvfølgelig er det noget om politiske linjer, men det er også noget at gøre med hvad for en rolle kan de selv få i partiet. Det er jo lidt sjovt med Simon Emil Ammitzbøll, at han i den grad vil bygge sig op på at være noget andet end Inger Støjbergs linje i Venstre. De havde så travlt med at komme i regering, med Simon Emil Ammitzbøll og Anders Samuelsen. De havde så travlt med at komme ind til Inger Støjberg. Det er ikke så mange år siden. Og nu er det store projekt så at gå modsat det. Først var man jo meget liberal, og så bankede man sig ind i regeringen, skød sig ind i regeringen. Og så var man meget lidt liberal. Og nu vil man så være meget liberal igen. Det er jo selvfølgelig en enorm zigzag-kurs. Så, og det handler også om, hvordan man definerer det at være liberal. Ja, det fordi gør det. At Alex Vanopslagh, ham taler du jo med i går i dit program 100% Brian, og du taler med ham, inden man ved, at Simon Emil, altså inden Simon Emil har meldt ud, at han sige, der var sådan lidt vandrørslyde på det tidspunkt, men jeg havde ikke noget at klynge det op på konkret, så jeg kunne ikke spørge ham nærmere ind til det. Men vi snakker da om det. Men man kan da sige, at de begge to kæmper om at være liberale, altså være mest liberale, ikke? Og når du så spørger Alex Vanopslagh, når går I så ind for et burkaforbud, hvad svarer han så? De går ikke ind for påklædningsforbud længere. Det gjorde Henrik Dahl jo oprind. Han har jo for det som folketingsmedlem. Men han har jo så, han har jo så givet sig at sige, så går vi så ikke ind for påklædningslove mere. Men der er jo klart, der er en forskellig retning. De har jo også sagt, at Liberal Alliance og hele regeringsprojektet var Liberal Alliance 1,0. Nu er det så 2,0. Det er noget andet, man vil nu. Mm. Så selvfølgelig handler det om, at Christina Egelund og Simon Emil Ammitzbøll og Anders Samuelsen, hvis han ikke, han var blevet raget af vælgerne og så ude, ikke? Men hele den linje, der var med dem, hvor de styrede partiet, det var jo selvfølgelig nogle andre mennesker primært, men det var også en lidt anden politik, som jo så skiftede lidt efter hvad for en dag det var. Men det var nogle andre mennesker, og deres tid er jo bare forbi i partiet. Det kan jo ikke. Man kunne jo se, selvom det er sådan en lille folketingsgruppe med fire mennesker, men det var jo helt forskellige mennesker, der ville noget forskelligt. Henrik Dahls salut til Anders Samuelsen og hele den tid, der var Liberal Alliance 1,0 dagen efter. Jeg tror, det var dagen efter valget, så sad han jo herinde og svinede dem så meget til, at jeg tabte underkæben. Jeg vidste næsten ikke, hvad jeg skulle spørge om. Altså, fordi det var jo nepotisme og alt muligt. Er det jo virkelig grove anklager og beskyldninger? Og så, altså, vi har de her to. Altså, sådan er det jo, når man ser det udefra, så er det jo ret tydeligt, der er ligesom to fløje, eller i hvert fald politiske linjer i partiet. Og så siger du, ja, der har vi altså Anders Samuelsen, Simon Emil Ammitzbøll Bille og Christina Egelund. Og ud over det her med, at de ikke er lige så Inger Støjbergske, som vi selv hører om formulere det, så er de jo også sådan lidt uenige om EU. Hvordan adskiller de sig der? Man kunne jo se, Simon Emil går ud og laver en klumme. Jeg kan ikke engang huske, hvor, men der taler han for her, en helt anden EU-kurs. Ja, han siger det både til politikken i Berlingske før sommergruppen. Og han siger meget klart, at jeg har ikke vendt det med de andre i gruppen. Jeg ved slet ikke, om de er enige i det her. Der er meget, meget tydeligt, at Simon Emil var en ø i det der meget, meget, meget lille hav på fire mennesker, når han går ud og siger det på den måde. Han vil jo gerne fortælle hele verden, at han står alene i gruppen, og han vil noget andet. Så jeg tænker, at det her har været på vej rigtig længe. Simon Emil Ammitzbøll Bille skulle jo have været, det var jo tanken, den næste leder af partiet efter Anders Samuelsen, hvis det skulle ske. Han var kronprins. Ja. Det var han helt sikkert. Og Anders Samuelsen kommer ikke ind, og så har han ikke nogen rolle, så har han heller ikke nogen menneskelig rolle. Han har ikke nogen autoritet. Det er jo også det handler om. Han kan jo ikke blive til noget i partiet selv. Og så kan man selvfølgelig altid, og det tror jeg også lidt det her også er, at man påklistrer en politisk ideologisk grund til, at man går ud, men det har helt sikkert også noget at gøre med, at hans tid var slut. Ja, lad os tale lidt om det. Og det er jo også, altså vil sige, det er jo også en konservativ, en mere konservativ linje. Alex Vanopslagh stod her i går og sagde i radioen, at hvis der var et parti, han ikke, altså hvis han ikke var medlem af LA, hvad for et parti ville han så være medlem af, spurgte de ham, og så siger han jo de konservative. Okay. Der har vi altså de politiske forskelle, de ideologiske forskelle på de her to såkaldte fløje. Man kan sige, nu har Simon Emil Ammitzbøll Billes fløj for alvor tabt. Mm. Det tror jeg, hvis roligt, man kan sige. Det synes jeg også selv, han sagde, da han var herinde ret tydeligt. Nu bliver det spændende at se, hvad der så skal ske med hans mandat. Det vil han jo ikke svare på. Nej, vi havde endda en LA-lytter med fra Aarhus, der Sofie, som spurgte, hvad vil du gøre med dit mandat nu? Altså, jeg har stemt på LA. Skal du så ikke overlade det til LA? Men spørgsmålet er nu, om han bliver løsgænger. Ja. Og lad os nu se, om han ikke gør det. Lad os lige prøve at tegne sådan en lille mini-portræt af Simon Emil, fordi han er jo en hvad man kan sige, farverig politiker. Det er tredje gang, han forlader et parti. Han har også forladt de radikale. Det var jo sådan set også, fordi han var lidt uenig med Margrethe Vestagers politiske linje. Og så har han jo forladt borgerligt centrum. Ja, det lavede han jo selv. Prøv lige at minde mig om, hvad var det nu? Ingen kan huske det. Det er, det er jo ikke engang en parentes i politisk historie. Det er jo ingenting. Altså, han lavede det jo selv i sin tid. Og så Anders Samuelsen, også en afhopper fra de radikale, laver jo så ny alliance, som... Det går rigtig godt i starten, så går det rigtig dårligt, da de begynder at åbne munden for alvor. Og så ud af det kommer Liberal Alliance, som Simon Emil så hopper over i fra sin enmandshær af et parti. Så det var jo ingenting. Altså, det vil jeg så sige. Altså, han nåede jo aldrig at bygge noget op. Han hopper han over til en anden. Det er jo helt utroligt, hvad de radikale har skabt af... Altså, de afhopper, altså Uffe Elbæk og så videre, hvad de ikke har forgrenet sig til i Folketinget. Altså, Simon Emil Ammitzbøll havde jo meget kørende for sig. Han er jo veltalende og vittig og sjov, står der også her. DR's portræt er, om han har spillet på FC Zulus fodbold. Det var også noget af det, der ikke gik så godt, hvis jeg ikke husker. Jeg tror, han blev anfører eller sådan noget, men han var ikke særlig god til det. Ja. Men altså, ja, altså, der sidder bare slut, og det er jo super spændende. Og det der med, at han ikke vil sige, er jeg løsgænger, eller lader mandatet gå videre til LA, det er jo helt vildt, synes jeg, at han lader den hænge i luften. Fordi det her, er jeg sikker på, har været i hans hoved rigtig længe, ligesom det sikkert har været på Christina Egelund også. Altså, hvis det ikke var sådan, at de kunne beholde deres magt i partiet, så var de jo helt sikkert ude. Det er sikkert på, at de har gjort op med sig selv i lang tid. Så det her med, om han vil være løsgænger og beholde sit mandat, det må han simpelthen have overvejet utroligt længe. Det er i hvert fald for dårligt, hvis han først skal gå i tænkeboks omkring det. Det er ret vigtigt. Liberal Alliance er jo... Jeg kunne ikke få ham til at svare på det. Presset. Altså, jeg kunne ikke gøre andet end bare stille spørgsmål. Han ville ikke svare på det. Nej, men så er det nok, fordi han vil være løsgænger, tænker altså, og hvad hedder det? Altså, det er en lille, der har skrevet det her ind, ikke? Det er ikke mig, der siger det her. Men altså, han har ikke bare forladt sit parti, han har også forladt sin homoseksualitet på et tidspunkt. Så der har det også været hoppet lidt rundt. Men hvor hør, det her brev, ikke? Det er jo helt vildt. TV2 har fået fingrene i den her mail, der altså bliver sendt til kære Alex, Ole og Leif fra de her 14 underskriver, altså et flertal i bestyrelsen. Lad mig bare lige læse lidt højt, fordi det siger jo også noget om det der parti. Hvad der foregår nu? Altså, de siger, han har været fraværende. Han har ikke været til hovedbestyrelsesmøde, skriver de. Han har ikke været til et storkredsarrangement eller til kulturaften på Christiansborg. Uha. Og jeg spurgte ham, hvorfor var du der ikke? Han siger, det var bare, fordi mit barn var syg. Ja, det vil jeg også sige. At skrive et brev til resten, om han ikke har været til et kulturarrangement, det er måske også lovligt småt. Altså, så ville man nok i forvejen af med manden, ikke? Og så fortsætter de siger, jamen så har han gået ene gang, han har jo skrevet denne her kronik, der han har udtalt sig om EU-politikken til politikken. Så har han nu også udtalt sig om den her hastebehandling af Syrien-kriger, det er dog ikke i offentligheden, men internt i gruppen. Og så skriver de altså, hvis han bliver ved sådan der, så må han jo tage en tænkepause og gå på barsel for eksempel, det opfordrer de ham til, ikke? Og så skriver de sådan her, det er vores betragtning, at hvis en af overstående opfordringer ikke bliver fuldt af Simon Emil, så vil det altså undergrave genopbygningsarbejdet i en sådan grad, at vi føler os nødsaget til at indkalde til et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde, hvor Simon Emils engagement i Liberal Alliance vil være det eneste punkt på dagsordenen. Ja, altså fordi han ikke har været til kulturarrangement på Christiansborg for eksempel. Det er jo så småt. Altså det er jo så latterligt. og skrive sådan noget ned i et brev, at han ikke var på Christiansborg til et eller andet kulturarrangement, som du ved, hvad fanden var det? Og men også, at han går imod partiets linje. Ja, hvad er partiets linje? Jeg kan ikke finde ud af, hvad partiets EU-linje er. Men altså, de skriver sådan her, går, vi ønsker, herinde, i hvert fald. De skriver, vi ønsker ikke at bidrage, jeg skal lige have det her, vi ønsker ikke at bidrage til mere uenighed og drama. Det skriver de i brevet, som så bare antæller. Ej, nu skal vi have mere drama, men fordi ham der er væk. Ja. Prøv at høre, jeg er sikker på, at man kan høre mere. Det er et parti i gigantisk, altså virkelig opløsning. Godt. Og så, for nu må jeg ikke sige mere. Nej, det må du nemlig ikke, fordi du, men heldigvis, så kan man jo tænde for dig kl. 15.05 i 100% ja, gør det. Og lytte med der. Roshi Rashid, godmorgen. Godmorgen, jeg tager over der, hvor Brian slipper, fordi jeg har nemlig Christina Egelund i studiet som en del af mit panel i dag. Og hvor vi blandt andet også skal tale om balladen i LA. Men det er så ikke balladen decideret i LA, vi skal tale om. Vi skal tale om den her højre strømning, eller den der nationalistiske strømning, som har fået hende som moderne liberal til at forlade det her parti. Hvad det her det handler om. Fordi det her med de nationalistiske strømninger finder vi jo også langt ude i venstrefløjen. Og jeg har Mikkel Andersen med, jeg har Fatma Øktem med, som er liberale begge to, som også kommer til at deltage i debatten med Christina Egelund. Men derudover, der skal vi også tale om en hel masse andre ting. Vi skal tale om kunst og politisk kunst og folkekirken. Må der hænge noget kunst, et maleri i en folkekirke, hvor man ser en kvinde losse til en sort mand, en kvinde, som er inspireret af Inger Støjberg ifølge kunstneren. Det har sat sindene i kå, fordi i Skovlund Kirke, der er der et kæmpestort maleri, som Erik Hansen har lavet. Og i det ene, sådan et eller andet sted på det her maleri, ser man den her scene udspille sig. Og det har fået biskoppen i Helsingør til at blande sig i debatten om, at kirken skal være et politisk frit rum. Og det er så det, vi debatterer. Skal det være det overhovedet? Vi diskuterer også to undersøgelser. Den ene undersøgelse, der viser, at hver femte dansker går ind for at afskaffe forhåndelse af religioner og trosamfund. Jeg har en mand med, som har lavet et borgerforslag, som fortæller, hvorfor han mener det. Vi har en anden undersøgelse også, som vi kigger på, med 28%, der gerne vil have muslimerne ud af Danmark, hvor jeg vender den om og siger, hvorfor ikke kigge på de 72%, der mener det modsatte? Hvorfor skal vi altid fokusere på det negative? Og sidst, men ikke mindst, så skal vi høre om De Uledsagedes Bog. Michael Graversen, som er dokumentarist, han kommer ind, og han har lavet en 10 fortællinger i en bog om de her uledsagede flygtningebørn. Hvad er det for nogle skæbner? Hvad er det for nogle mennesker? Og jeg stiller så spørgsmålet, hvad er det for nogle forældre, der sender deres børn afsted alene? Det er den program. Sige, det lyder herligt. Det er klokken 10.05 her på kanalen. Nu er klokken 9, og tak for alle jeres sms'er. Jeg er ked af ikke noget at læse dem alle sammen højt, men jeg læser dem nu.